Radio 1. Het is 7 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is dit jaar gewonnen door Zwitserland. Het nummer De Code van Nemo kreeg 591 punten... en daarmee won voor het eerst een non-binaire artiest. Kroatië werd tweede. De 68e editie van het Songfestival was in het Zweedse Malmö... en was zwaar beladen. Er werd geprotesteerd tegen de deelname van Israël... vanwege de oorlog in Gaza... Het Israëlische liedje was vooraf wel een van de favorieten... maar eindigde als vijfde. In de finale deed Nederland niet meer mee... omdat Joost Klein werd gedisqualificeerd. Dat gebeurde nadat een cameravrouw een klacht had ingediend... omdat Klein haar zou hebben bedreigd. De NPO en Avro Tros hebben bezwaar ingediend bij de EBU... die het Songfestival organiseert. Avro Tros vindt de disqualificatie buiten proportie... Nicky de Jager zou de punten voorlezen van de Nederlandse vakjury... maar omdat ze dat niet meer wilde, deed Eurovisiebaas Oosterdaal dat... onder boelgeroep uit de zaal. De 12 punten van Nederland waren voor winnaar Zwitserland. In het zuiden van Brazilië zijn tot nu toe 136 mensen omgekomen door het noodweer. Al anderhalve week kampt het gebied met zware regenval en overstromingen. 125 mensen worden nog vermist... en meer dan een 500.000 inwoners hebben hun huis moeten verlaten. De man die als eerste levende mens een varkensnier kreeg, is overleden. Twee maanden terug onderging de 62-jarige Amerikaan de experimentele transplantatie. Volgens artsen is er geen aanwijzing dat de varkensnier de oorzaak is van de dood. De Overijsselse CDA-politicus Rick Brink is plotseling overleden. Brink kreeg een paar jaar geleden landelijke aandacht... omdat hij de eerste minister van Gehandicapte Zaken werd. Een officieuze functie die in het leven is geroepen door KRO-NCRW. Rick Brink is 38 jaar geworden. Het weer opnieuw droog en zonnig. In de middag kunnen er wat stapelwolken ontstaan. Bij een matige zuidoostenwind wordt het 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. Soldaat van Oranje de Musical. Geef je moeder deze unieke ervaring cadeau. Ga naar soldaatvanoranje.nl. Geef een belevenis met Moederdag. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort... dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meer ervoor. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Slecht geslapen door muggen. Laat je niet wakker houden. Geniet nu en de komende jaren van een insecten- en pollenvrij huis met Luxaflex horen. Ontdek de voordelen op luxaflex.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Geniet van een insectenvrij huis met Luxaflex horen. Check luxaflex.nl. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. BNN VARA. Linda Driessen uit Voorschoten was van de week in het Drents-Friese Wold... en hoorde op het Wapserveld een grandioos avondconcert van Boomkikkers... Koekoek, Veldkrekel en andere Drents-Friese orkestleden. Dankjewel Linda voor dit geluid. Hoort u ook iets moois in de natuur? Stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Goedemorgen. Vorige week zonden we het internationaal ochtendconcert uit met de ontwakende vogels van over het hele continent. Maar dat ochtendconcert beperkt zich natuurlijk niet tot één week. Dat hoef ik u niet te vertellen. Het gaat maar door. En hoe vroeger je erbij bent, hoe mooier het is. Neem nou het geluid dat Iris Huba opnam op de Sieselt tussen Ede en de Ginkelse Hei. Klein geluk. Ja, want naast de aandacht voor wat de natuur bedreigt, ook veel aandacht voor dat kleine geluk. Zo doen we dat al 45 jaar. Maar baas boven baas, dat moet gezegd. Want NIVON, de Nationale Club van Natuurvrienden, die samen in de natuur wandelen, kamperen, recreëren. Nou, NIVON bestaat dit jaar 100 jaar en dat wordt gevierd. Verder dit eerste uur de exotische gele bieslelie. Wonderschoon, maar misschien ook een bedreiging voor onze inheemse soorten. En de fenolijn, daar zitten de fans natuurlijk op te vlassen. Mijn naam is Menno Bentveld en tot 10 uur is dit Vroege Vogels. hoorde het derde deel. Het Allegro Vivace uit de eerste symfonie voor strijkers van de Engelsman Anthony Collins, uitgevoerd door de BBC Concert Orchestra. En op de buitenmicrofoon horen wij de kleine karakiet. Ja. En de blauwborst, zit die er nou ook tussendoor te prieten? Nou, we gaan straks nog even heel goed luisteren. Maar in ieder geval de kleine karakiet. Ja, het is een klein geel lelietje met stervormige bloemen. De gele bieslelie. Voor de meeste mensen ziet hij er onschuldig uit. Of zelfs als een leuke aanwinst voor de tuin. Maar kenners maken zich grote zorgen over deze plant. Want hij lijkt zich te gedragen als een invasieve exoot. Een van die kenners is Marijn Loeven, boswachter ecologie van Staatsbosbeheer. En hij neemt onze verslaggever Pleunaerts mee de Grevelingendam op, waar dat plantje zich nogal thuis voelt. Wat horen we nou? Een nachtegaal. Ja, eigenlijk twee nachtegaal die een soort wedstrijdje aan het doen zijn. Vliegt ook van alles rond qua rommels, bij. Dit is een smaragd langsprietmot. Kijk, die hebben van die hele lange, sprieten. Echt op zo'n dag als vandaag zie je die beesten allemaal in die... Kijk je hoe mooi. Ja. Ze zijn helemaal smaragd, net als de kop van een wilde eend, zeg maar. Ja, we komen al van alles tegen. Ja. We zijn op zoek naar iets anders. Ja, nee, iets minder leuk. Kijk hoor, als het goed is, zit hier een paardje tussendoor. Dan kunnen we daar wel doorheen. Ja. Ja, dit was heel lang echt een... Gewoon een heel soortenrijk gebied eigenlijk, met heel veel orchideeën. Een soort vochtige duinvallei. En tegelijkertijd een zwaar recreatief gebruikt stuk land. En dat is het gedeeltelijk nog steeds. Alleen dit stuk zijn we gestopt met maaien. Mm. En dan komen gelijk de els op, dus boompjes. Als we hier naar links gaan, dan komen we waar vroeger de testvakjes waren. De testvakjes? Ja, we hebben wat testjes gedaan om de gele bieslelie te kunnen bestrijden. Om te kijken wat werkt. En eigenlijk werkte niks. Dus we hebben die testvakken nu ook vrij losgelaten. Oké. Zijn we er al? Ja. Is dit een oud testvakje? Ja. Dus hier zie je dat de begroeiing ook wat lager is. En vroeger was dit gewoon een soort orchideeënveld. Totdat we dus die gele bieslelie, en je ziet hem hier eigenlijk overal staan. Eigenlijk het enige wat nog een beetje blijft staan is die gele bieslelie. Wat dus eigenlijk een plant is uit. Dan staat hier wel een orchidee naast. Kijk hoor. De bladeren. Oh ja. Ja, ik zit even goed te kijken, want het bloeit nog niet. Ik had al plaatjes gezien. Normaal hebben ze zo'n heel, ja, moet ik toch wel zeggen, mooi geel bloemetje. Maar dit zijn echt nog stengels. Ja, klopt. Blaadjes. Ja, het ziet er een beetje uit als een soort kleine gele lis. Dus een beetje een breed blad. Het lijkt een beetje op grasachtig, bliesachtig. En er komt op een gegeven moment in mei komt er een gele bloem in. Tot september of zo. En dan krijgen ze zaad. En ze doen het hier heel erg goed. Ja, en dit is dus eigenlijk een groot probleem voor die orchidee die daar tussen staat, toch? Die met die vlekjes. Ja, klopt. Die ook geen bloemetje heeft. Ja. Ja, dat klopt. Want voorheen waren dit soort vochtige duinvalleien. Dus dat is een heel zeldzaam habitattype. In Europa gezien is Nederland daar een van de belangrijkste plekken voor. Maar die soort, die gele bieslelie, komt daarin voor. En die verdrinkt eigenlijk heel erg die soorten die erin thuis horen. Omdat het heel dominant wordt. Dus wat je hier eigenlijk ook ziet, is dat er steeds meer gele bieslelie komt. En ja, al die ruimte die gele bieslelie inneemt, kunnen die zeldzame planten niet innemen. En dat is eigenlijk het probleem. Maar ondertussen groeien ook allemaal elzenbomen. Dus eigenlijk zou dit sowieso niet meer die duinvallei zijn, toch? Nee, klopt. We zijn hier gestopt met maaien, omdat we dachten dat maaien heel erg de verspreiding bevorderde. Omdat je dan, omdat de zaden dan stukken plant worden verspreid. En we hadden hier al heel erg last van die elzen die we elk jaar ook maar weer terug moesten zetten. Dus we hebben hier gezegd van nou, we stoppen even met maaien. En toen zagen we eigenlijk dat die gele bieslelie ook, en dit was ook de grootste haard. Dus dat die gele bieslelie iets, die kan niet tegen schaduw. Mm-hmm. Dus dan nemen we in ieder geval die haard weg. Alleen offeren daar ook wel een klein stukje, habitat mee op. Ja. Dus dat is heel dubbel eigenlijk. Dus eigenlijk laat je die elzen hier groeien om ook die te zorgen dat die bieslelie niet vanaf hier weer naar andere plekken in Zeeland zich verspreidt. Ja, dat is het wel wat we willen. Alleen is dit natuurlijk, het kan hier. We hebben heel veel van dat soort habitat. Maar op de eilanden, op de natuureilanden in de Geveling, op Dwars in de Weg is het een groot probleem. Zit een meeuwkolonie bovenop. Ja, daar kunnen we, ja, we kunnen dat habitat type, dat mogen we ook niet. Het is Europees beschermd. We moeten dat habitat type in stand houden. Dus we kunnen eigenlijk, ja, we kunnen daar geen schaduw maken, want dan gaat alles dood. Ja. En we kunnen er eigenlijk ook niet in nu, want de meeuw broeden er op het punt dat die gele bieslelie ook bloem heeft en zaden. Dus je staat ernaast en je kijkt ernaar eigenlijk. Nou ja, op dit moment wel, ja. Maar ja, we zijn wel bezig met de provincie om te kijken van, joh, kunnen we er iets mee doen? Kunnen we kleine testjes doen? Bijvoorbeeld een jaar delen afdekken met plastic. In de hoop dat je dan, ja, een jaar niks doet. En dat uit de zaadbank wel die originele planten terugkomen en die bieslelie niet. Ja. Maar ja, dat zijn allemaal testen. Ja, waar we eigenlijk, we weten er nog niet zo heel veel van. Het is, hij staat ook niet op de lijst van exoten nog. Dus gelukkig vanuit de NVWA nu een rapport, een risicoanalyse gedaan. Om te kijken van, joh, moet hij op de Unielijst, moet hij verboden worden? Want hij wordt, je kunt hem op internet gewoon kopen. Ja, dat is ook het rare aan, ja, hè? Ja, als tuinplant. Dus mooie gele bloem in je vijver, koop de gele bieslelie. Maar dat moet je dus niet doen. Je moet gewoon een dotterbloem kopen, want die is inheems. En niet invasief. En daar krijgen wij geen last van. Want dit is eigenlijk een Noord-Amerikaanse plant. Ja, want is dat ook hoe die van Noord-Amerika naar hier de Gevelingendam is gekomen? Is die waarschijnlijk ontsnapt uit een tuin of zo? Ja, precies. Ja, ontsnapt. Ja, inderdaad. Hij heeft zelf geen voetjes natuurlijk. Nee. Hij is als tuinplant waarschijnlijk in een tuin met tuinafval meegekomen. We weten niet zo goed hoe die hier komt. Maar ja, van nature komt deze hele familie niet voor in Europa. Dus ja, vandaar dat we niet zo goed. Ja, hij kan alleen maar als tuinplant hier zijn gekomen. En nu hebben we er. En je ziet zelfs tussen die elsjes, hier is het nog een beetje licht. Dan de enige plant die je bijna ziet, is die gele bieslelie. Ja, het staat echt helemaal vol, hè? Want ja, daar een paar meter verderop, daar zie ik ze ook gewoon allemaal onder die elzen staan. Ja. Ja, het is echt overal. En nogmaals, hier geeft het niet zoveel dat we een stukje opofferen. Maar het is eigenlijk geen optie voor alle andere gebieden waar die plant voorkomt. En we hebben dus testjes gedaan, we hebben stukken grond afgeplacht, we hebben uitgetrokken. Ja, het werkt allemaal matig. Uittrekken werkt eigenlijk nog het beste, maar ja, ga maar eens 6 miljoen plantjes uittrekken. Want waarom doet hij het zoveel beter dan die orchidee bijvoorbeeld? Nou, of hij het beter doet, weet ik niet, maar hij doet het net zo goed en hij is heel explosief in hoe hij zich uitbreidt. En dat doen die orchideeën veel minder en al die andere planten veel minder. Dus ja, het habitat is gewoon goed. En zo goed dat hij zich heel erg vermeerdert. Hij bloeit heel lang, hij staat heel lang in zaad. Heeft hele kleine zaadjes die zich makkelijk verspreiden. Mm. Verspreidt zich ook vanuit de wortelstok. Dus ja, hij is gewoon een superplant. Alleen ja, hij hoort hier niet. En hij verdrinkt de planten die we eigenlijk willen hebben. Plus dat bij die planten die er eigenlijk horen, hoort een hele piramide en hele biodiversiteit. Op deze plant komen geen insecten, want er zijn geen insecten aangepast op die plant. Okay. Er zal heus wel eens een hommel opvliegen of zo. Maar je bent heel die biodiversiteit die bij die vochtige duinvlei hoort, ben je kwijt. Dus aan de mensen thuis, koop hem niet. Nee. Koop een dotterbloem. Ja, koop altijd een dotterbloem. Daar maak je heel veel insecten mee blij. Er zijn bepaalde kevers die alleen op dotterbloem zitten. Is echt super en is een veel mooiere plant. En de gele bieslelie is gewoon een gevaar voor alle natuur om je heen. Dus ja, koop die vooral niet. En sowieso tuinafval, zeker waterplanten, gooi dat gewoon in de groene bak en niet in een sloot. Want voor je het weet explodeert dat. En ja, zo komen dan heel veel exoten in Nederland. En dat is gewoon zonde. Thank you. U hoorde de Nachtegaal uit de orkestsuite Between Two Worlds van de Australiër Graham Kühne. Uitgevoerd door de Tasmanian Symphony Orchestra met Richard Mills op de dwarsfluit. De Venolijn, u heeft er ingesproken op 035-6711-338. Hallo, dit is Bertie ten Oude uit Oud-Beierland. Ik zat vandaag in de tuin te lezen. Het is heerlijk weer. En ineens werd mijn aandacht getrokken tot een geluid wat ik al heel lang niet had gehoord. En ja hoor, ik keek omhoog en daar zag ik ze. 3 gierzwaluwen, de allereerste voor mij. Heerlijk dat ze er weer zijn. Marika Nowakowski uit Wermen in Zuid-Zweden. Op 9 april heb ik het egelhuis schoongemaakt en opnieuw voorzien van een grote berg verse gedroogde bladeren en stro. De wildcamera die ik toen ook heb neergezet is een schot in de roos. Vanaf nacht 1 is er van alles te zien. Inderdaad dus een egel en hij is ook direct weer in zijn verse woning gaan wonen. Inmiddels zijn er 's nachts 3 behoorlijk dikke egels te zien. Het zijn echte nachtbrakers. Met Wim van Doorn uit Knechtsel. Ik sta hier op de Keienhulkse hei in Vessen en ik hoor het weer helemaal, het duriljo van de Wielenwaal. Goedemiddag, je spreekt met Maria Lodewijk uit Renesse. Ik sta op dit moment aan een binnendijks plasje van de Oosterschelde, vlakbij de Herenkeet, Plantuleur. En ik sta helemaal te smelten, want ik zie hier op een aantal meters afstand een viertal zulke piepkleine kluutjes. Die zijn denk ik vanochtend geboren, dat kan niet anders. Ik ben helemaal in love met die beesten. Fantastisch. Hallo, dit is William Lowe. Ik ben nu in de Krim in Texel. En ik heb vandaag een bonte specht gezien in een boom. En er zijn 100 of misschien 1000 Else haantjes hier. En er zijn atalantenvlinders te zien. Dit is Marcel Maas. We zijn vandaag bij het kogelvangersven op de Campina. En wat zien we? Op een klein eilandje. Een lepelaar. Hartstikke leuk, toch? Goedemorgen. Peter Jan Wolf van Little Middle Highness. Bij de wandeling die ik dagelijks met de hond doe, gaan we nog wel eens over de sluis heen. Die was dicht. De binnen- en de buitendeuren waren allebei dicht. En dan kijk ik meestal nog even naar beneden. Er zit er altijd een reiger. Die was er nu niet. Wat ik wel zag, was een hele grote vis. Ik ken wel de meeste vissen, maar deze kon ik niet. Maar nader goed kijken, was het gewoon een haai. Dan twijfel ik dan gelijk aan mijn ogen. Maar nadat ik het opgezocht had, blijkt dat er in de Hilse en Zuid-Hollandse wateren 9 soorten haaien voorkomen. Dus het was echt een haai. Agnes van der Veen uit Zwolle-Zuid. Afgelopen maandag fietste ik naar mijn werk via de IJsselzone. Toen ik even stil stond op de Oldenheelweg, hoorde ik voor het eerst weer de koekoek. Een paar dagen eerder dan andere jaren. Wat fijn om dit geluid weer te horen. Met Jenny Wiersma uit Hellevoetsluis. Ik ben blij, want het hoor ik. De gierzwaluwen, hoog in de lucht. En in ons schuurtje hebben we 3 kleine roodbosjes in een nestje. Goedenavond, met Judith. Ik sta hier op vakantie, vlakbij het Drielandenpunt in Zuid-Limburg. Ik doe nog een laatste rondje met de hond. En ik hoor in de boom een hoop vogels met elkaar overleggen. Blijken allemaal roeken te zijn. Misschien dat ze met elkaar een slaapplaatsje afspreken. Het is een heel leuk geluid. Gerben van mij uit Leens. Afgelopen donderdag zag ik in onze tuin op de Leense Tillen de Polyommatus Icarus. Dat is het gewone blauwtje, vlindertje. Heel prachtig om te zien, hoor. Familie van de Ploeg, Zwolle. Het is na 10 en Lotus en ik zitten aan tafel en we zaten een spelletje te doen. En in één keer vlogen wat langs ons heen. Middag Lotus, een meikever. We hebben hem nu gevangen, hij zit in een looppotje. En we zitten te kijken naar de mooie gevederde antennes en de mooie kleur. En we gaan hem zo meteen buiten loslaten. Nou, dat is de eerste voor ons dit jaar. Fijne dag. Henny Wijma, Amsterdam Watergraafsmeer. Afgelopen week was ik in de Hofkerk in Amsterdam-Oost.

en rotgans. Dank voor dat geluid, Huip. We zijn even helemaal op Texel. Heerlijk. Hoort u ook iets moois in de natuur? Stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Zo direct 100 jaar Nivon Natuurvrienden. De La Montana, vrij vertaald, bergbloemen, bloemen in de bergen. Van de Zuid-Amerikaan Antonio Lauro, uitgevoerd door Victor Villadangos. Ze bestaan al 100 jaar. Dit jaar de natuurvrienden van het Nivon, organisatie die in 1924 is opgericht met de gedachte dat de natuur de mens geestelijk en lichamelijk kan veranderen. U kent het misschien van de natuurvriendenhuizen en de lange afstand wandelpaden, zoals het Pieterpad. Over een eeuw Nivon is een jubileumboek verschenen met anekdotes, foto's, verhalen die heel mooi de geschiedenis van de natuurvrienden weergeeft. Verslaggever Henny Radzaak is met twee natuurvrienden en met één van de samenstellers van het boek in het bos bij Lage Vuursche op weg naar zo'n natuurvriendenhuis. En zo kom je dan aanlopen door het bos? Ja, met mijn rugzakje op Hollandse Raringen. Daar was het station. En dat vond ik een enorme wandeling. Dus dan moest ik echt door het bos heen met proviant. Want er was daar geen eten, er was geen winkel. Dus je nam alles mee. En dan liep ik met mijn ouders en mijn broertje liepen we daar naartoe. En dan zag ik in de verte het Koos Vorinckhuis opdoemen. En dacht ik, ik ben er bijna. En daar zijn mijn vrienden, want die zag ik maar één of twee keer per jaar. En daar correspondeerde je ook mee. En dan verheugt hij alweer op het feit dat je hier weer gewoon een hele week zou logeren. Dus voor mij een bijzonder pad dit, ja. Geldt dat voor jou ook? Ja, maar ik woonde dan niet in het Koos Vorinckhuis. Ik woonde aan de overkant op het Honk, het natuurvriendenhuis Ont Honk. Daar was ik de eerste beheerder. En dat was speciaal voor de jongeren. En jij, heb jij ook wat met dit pad? Ja, ik loop hier nog steeds meerdere keren per jaar. Als ik vrijwilligerswerk doe in het Koos Vorinckhuis of als ik een nachtje weg ben, dan kom je hier en dan hoor je alleen nog maar vogels. Drie Nivonners. Stel jullie even voor. Ja, ik ben Erik Blom en ik ben 65 jaar en ik ben regisseur. Ik ben Herbert Boerendonk. Ik ben 76 jaar gepensioneerd. En ik kom uit de cultuursector. En ik ben Iris Vermaas, ik ben net 30 en ik doe van alles en nog wat bij Nivon. En als werk zit ik in communicatie. En Erik, jij bent een van de samenstellers van het boek dat nu verschenen is over 100 jaar Nivon. Voor wie dat nou niet weet, hoe zou je Nivon omschrijven? eigenlijk toch wel heel erg het contact met de natuur eigenlijk. En nu we hier staan ook in het bos. Ja, eigenlijk die jeugd met mijn ouders en mijn broer. Op al die plekken, ook in het buitenland. Ook Zwitserland en Duitsland. Dat ik voor het eerst de berg ook in het echt zag. Dat is ook in een Nivon-omgeving. Ja, over de hele wereld heb je natuurvriendenhuizen ook. En ik weet wel dat wij dan ook in de zomervakantie met de trein, met de nachttrein, reden wij vanuit het Centraal Station naar Zwitserland. En dat ik me nog kan herinneren dat we op zo'n bedje lagen in de trein, dat ik op mijn kop het gordijntje opendeed, dat ik de bergen voor het eerst zag ook. Dat vergeet ik echt nooit meer. Wow. Nee. Het is het jaren 60. Je ouders hebben niet gigantisch veel te makken. Nee. Maar jullie gingen dan op vakantie, bijvoorbeeld hier naartoe, naar Lage Vuursche, naar het Koos Voorninghuis. Ja, wij hadden ook geen auto. Mijn ouders hadden alle twee een brommer, een Berini. Geweldig. En dat, dan gingen mijn broertje en ik achterop, altijd met zo'n potje op ook, wat je toen ook had, met zo'n streep. Herbert, het Nivon, het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk. Ja. Dat loopt eigenlijk bij jullie alle drie als een soort rode draad al vanaf je prilste jeugd door je hele leven heen. Dat klopt, want ik ben al meer dan 60 jaar lid van het Nivon. Ik kom eigenlijk uit Rotterdam en daar woonde ik en daar was ik als Nivon jongere. Ben ik actief geworden. Ik zat toen in het bestuur van de jongeren. En ik kan me herinneren dat we discussieavonden organiseerden. Discussies over maatschappelijke problemen. Maar ook culturele dingen. Dus optredens van beentjes. En een van de eerste dingen die ik heb georganiseerd daar, op die plek, en daar heb ik het echt over 1968, was Boudewijn de Groot. Huh? Ja, die kwam aan in zijn eentje. Zijn auto, hè? Een eentje. Een Deux-Chevaux. En dan, dat soort dingen organiseerden wij daar. Dan was je bijvoorbeeld lid van het Nivon. Je stemde Partij van de Arbeid. Je las het Vrije Volk. En je luisterde naar, was ook misschien ook wel lid van de VARA. Ja, en je was ook links, hè? Dus PvdA. Dat Partij van de Arbeid. Ja, ik weet nog goed, ook hier in die keuken ook. Daar werd er gekookt met iedereen. En er werd daar gewoon de internationale gezongen ook. Ontwaak, verworpenen der aarde. Ontwaak, verdomd is onbestuurd. Rieven weer een stroomt over de aarde. En die stroom is dan meer en meer. Iris, er zijn een aantal Nivon-huizen verspreid over Nederland. Daar kun je overnachten. Jij bent daar dan huiswacht of huiswacht geweest of niet? Ik ben huiswacht in het Koos Voorinckhuis. Oh, dat is voor mij dichtbij. Ja, ja. Dus daar gaan we op de fiets met z'n tweeën heen en dan zitten we hier een weekendje. Ja. En wat doe je dan als huiswacht? Ja, hotelletjes spelen eigenlijk. Ja, dat is ontzettend leuk. Ja, ik zat er vandaag nog over na te denken. Het is zo'n machtige rol die je hebt. Want er komen hier heel veel mensen binnen die voor het eerst met Nivon te maken krijgen. En hoe jij ze ontvangt en hoe jij ze introduceert met de club is vaak een hele belangrijke indruk. En dat is hartstikke leuk. En je ontvangt ze, je geeft ze een sleutel, je biedt een kopje koffie aan. Als ze daar tijd voor hebben of zin in hebben. Vaak heel gezellig. Nivon organiseert ook van allemaal door vrijwilligers vakantiereizen voor leden. We hebben op dit moment meer dan 30.000 leden. Dat is geen kleine organisatie. En die vakanties die worden gehouden in Europa. En een van die dingen die we organiseren, doen we al heel lang, dat heet zomertreffen. En daar ga je naartoe, naar een locatie, vaak wel ergens in de bergen. En wat daar dan gebeurt, is dat er minimaal één keer per dag dat de mensen bij elkaar komen om koffie te drinken. En dan krijg je zo'n gesprek van, ik wil morgen wandelen, maar het is een beetje steil, dus ik kan mijn kinderen niet meenemen. En dan zegt er iemand van, oh, maar ik heb vandaag gewandeld, dan pas ik wel op de kinderen. En dat soort zaken, dat is typisch het Nivon. Je kan er als gezin heen, je kan er als individueel iemand kan je er ook heen. En als jongere en als oudere kan je er ook heen. Ja. Dus voor mij is dat een typisch Nivon samen. Nou lees ik in het boek, hè, daar krijg ik heel erg dat jaren 60, 70 gevoel. Daar lees ik over avonden met volksdansen en marxistische discussieavonden. Iris, jij bent 30 jaar, je bent best jong. Is dat nog het Nivon van nu? Ja en nee. Ik denk dat er een behoorlijke rode club nog bij zit. En dat die waarden ook echt nog in de organisatie zitten. Ik vind dat ook wel heel mooi. Maar ja, er wordt al steeds marxistisch gediscussieerd. Nou, ik geloof dat we het proberen wat breder op te zoeken. En wel, maar wel die politieke discussies te faciliteren. En Nifon is echt dat sociale, dat samen. Dat we doen het, je doet het niet voor jezelf, maar je doet het voor elkaar. Dat heeft het gewoon nog steeds heel erg dat karakter erin. En dat zie je ook in zo'n huis. Hè. Je deelt faciliteiten, je ruimt elkaars was even op als het blijft liggen in de keuken. En dat natuuraspect, dat heeft dat. En er zijn weinig organisaties in Nederland waar je dat zo mooi ziet samenkomen. Het is ook echt samen de natuur in. En die combinatie daarvan, dat maakt die organisatie zo mooi. We leven in een tijd dat mensen heel erg individueel zijn en op zichzelf aangewezen zijn. Nou, we merken ook dat er heel veel problemen door ontstaan ook. En ik denk ook dat zo'n plek als dit ook, dat het eigenlijk heel erg goed is voor heel veel mensen om hier gewoon af en toe te zijn ook. En Herbert, het is ook een natuurvriendenlied, hè? Ja, ja. Oh god. Ken je de tekst uit je hoofd nog? Nee, absoluut niet. Ik heb het wel toevallig vorige week gezongen op een vergadering. Een afsluitende vergadering van de Nieuwenraad. We hebben gezamenlijk lied gezongen. Bergvrij. Vrij. Ja, wat betekent dat? Ja, bergvrij. Ja, wat betekent dat eigenlijk, bergvrij? Nou, ja. dat is het alle begin. Dat is het vreemde was dat de arbeidersmensen toen werd verboden dat ze in de bergen mochten wandelen. En daar hebben ze toen tegen verzet. Oh. En vandaar de kreet bergvrij. Want wij mogen daaraan willen en we gaan daar ook wandelen. De bergen zijn vrij. De bergen zijn vrij, Het is eigenlijk echt een woord voor dat protest. En dat is fantastisch. Want als je dan op 1 mei hier bij de Koos Voring lezing bent... of je aan het einde bij de afsluiting van Pinksterkamp... dan zie je mensen steeds meer enthousiaster worden... naarmate dat lied voordert. En dan gaan die vuisten ook echt omhoog. Bergvrij. Zullen we maar eens gaan kijken in het Koos Voringhuis. Koos Voring trouwens, genoemd dit huis naar een oud SDAP-man, Partij van de Arbeidman en oprichter volgens mij van de Arbeidersjeugdcentrale, van de AIC. Ja, klopt, ja. Komen bij het huis aan. Het is een groot bakstenen complex. Wanneer is het uit? Welke tijd is het? Volgens mij is het 1966 geweest dat het geopend is. Er staat een informatiebord, Natuurvriendenhuis Koos Voring. Ja. Met foldertjes van Nifon. Ik zie hier een folder en ik weet dat die 6 jaar geleden is gemaakt. En daar staat op, we zijn met 16.000 mensen. Ja. Vandaag zijn we met meer dan 30.000 mensen. En dat is echt ongelooflijk knap, hè? Ja. Dat we zo zijn gegroeid. We zijn echt een van de weinige verenigingen in Nederland die zo hard groeit. In een paar jaar tijd? Ja. Hoe verklaar je dat, Iris? Ja, ik heb persoonlijk twee verklaringen. Ik denk dat we sowieso heel goed onszelf zijn gebleven en dat er nu op dit moment daar behoefte aan is aan organisaties als Nifon. Wat minder commercieel. Het is een plek waar je echt waar je echt gewoon bent. En er zijn geen financiële redenen of commerciële gedachtes. En die jongerenclub die is heel erg gegroeid. En dat is fantastisch. Want die is er ook. Ja, zeker. Ja, ja. En het is een groot succes, joh. Ja? Het is echt fantastisch. Ja, er zijn ontzettend veel jonge mensen tussen de 18 en de 30 bij aangesloten. Ze doen allerlei activiteiten buiten, vakanties. Ja, nou ja, met Pinksteren is natuurlijk altijd de Pinksterkamp. Ja, Pinksterkamp. Dat is natuurlijk komende week. Is dat weer? Pika Festival. Ja, er komen generaties komen samen. Je danst met 6-jarigen en 96-jarigen. Elke avond in de grote tent waar tot de beentjes volksdansen zijn. Of? Nee, er wordt vaak rock'n'roll, rockmuziek, muziek van alle tijden. En alles komt al langs. En iedereen krijgt ook corvée. Hè? En je krijgt een taakje. Dus je komt je kaartje geven en dan moet je inschrijven voor een corvée-taak. En of dat een uurtje achter de bar staan is en koffie en biertje stappen. Of dat jij de toiletten gaat schoonmaken met een paar andere gasten. Dat mag minder. Je zelf kiezen. Ja. Dus de tip is altijd om heel vroeg te komen. Zodat je de beste taakjes... iedereen wil altijd achter de bar staan tijdens de beste bandjes. Dat is vaak populair. Wat van een afstandje misschien een beetje klinkt als een oude lullenclub. Maar dat valt ontzettend mee. En soms is het ook gewoon leuk om een oude lullenclub te zijn. dat is wel gewoon zo. En die natuur, hè? De vaste vroege vogelsluisteraar die vraagt zich nou misschien af... waar blijft die natuur nou bij dat Nivon, bij die natuurvrienden? Ja, die natuur. Ik denk dat alles een basis heeft van de natuur. Ik denk dat ten eerste zijn al onze accommodaties midden in de natuur. Op plekken waar je anders niet zo snel komt. Een heel klein voorbeeld is dat als je hier binnenkomt... Je hebt je vieze kleding aan, je hebt je backpack op je rug misschien... omdat je een van de wandelingen hebt gemaakt hier naartoe. En binnen in het huis straalt het ook uit dat er allemaal buiten mensen zijn. En een goed voorbeeld zijn natuurlijk die wandelingen ook. Hè? Dat is echt de vakanties en de wandelingen, dat zijn onderdelen van Nivon... waar we heel veel natuuractiviteiten doen. En leer je dan ook wat over de natuur of is het eigenlijk alleen maar beleving? Of is er iemand bij die vertelt van hoor, nu word ik een boomklever? Ja, je krijgt een kaart. De trektochten krijg je een kaart. En elke kaart die heeft een bepaald thema. Dus het thema van de morgenroodtrektocht die door de Brabantse Vennen gaat... die gaat natuurlijk over de watervogels. En wat je daar allemaal valt te zien. Maar de trektocht die door Drenthe gaat... die heeft ook wat meer cultuurhistorie. Gaat ook over de hunebedden. Dus je leert heel laagdrempelig eigenlijk. Ik denk dat ook een van de succesfactoren is bij Nivon. Heel laagdrempelig leer je over de natuur. Het is niet educatiegericht, zoals je bij andere organisaties misschien ziet. Maar het is echt beleven. Het beleven van de natuur. En je wil leven. En ik denk dat je dat hier doet. Je wilt leven. Ja. Mijn moeder die zei, toen ik met haar herinneringen ophaalde van de week... zei ze... ik vond Nivon zo leuk omdat ik het gevoel had dat we met de dingen bezig waren die er echt toe deden. En dat vond ik zo mooi. En ik denk, dat is zo goed gezegd. Je bent bij Nivon bezig met de dingen die er toe doen. De gesprekken die je voert, de connecties die je maakt, de plekken die je ziet. Het gaat ergens over. Het gaat ergens over. Met een mooie soort beeld aan, een metalen ding aan de... Het is hout. Ja. Ja, er staat een mooie cirkel, er staat Nivon, een lage vuurs en in het... Ja, nu de cirkel staat... is dat edelwijs? Ja, Herbert? En de edelwijsjes van de... En de handjes. Ja. En de handjes. De handshake, hè? Precies. Dat geeft dat samen... Dat is het Nivon in één beeld eigenlijk. Ik denk het wel, Dit is het beeld van de internationale natuurvrienden. Dus de handjes en de edelwijsjes, die zie je door de hele wereld, komen die terug. Dus daar mag je niet aankomen. Er staat wandelschoenen uitdoen, alsjeblieft. Ik heb hele hippe stadsschoenen aan. Ja, wij beginnen. Ja, precies. En Herbert heeft ook hele hippe schoenen aan. Dus, Maar dat is dus ook heel leuk. Want wat je dus heel vaak ziet, is dat mensen dus, dan doen die hun wandelschoenen hier uit. En dan gaan de sloffen aan. Ja, je ziet ze hier ook gewoon... staan, hè? De schoenen staan. Een rekje voor de. Staat op de deur, hè? Ja, ja moet, hè? De schoenen gaan hier in het rek. Ja, en dan gewoon op kouse voeten verder. Ja. Ja, of op slippers. Nou, de sloffen gaan dan aan. En dan ben je dus in een soort van. Nou ja, je doet het zelf hotel, of hoe je het ook aan mensen wil uitleggen. Op sloffen. Zullen we even in de keuken gaan kijken? Ja, dat is wel goed, Een stuk of 8 fornuizen. Met keer 4 kookpitjes? Ja, je ziet dat het vrij grote plekken zijn, die keukens. En goed geoutilleerd. Dus je hoeft helemaal niks mee te nemen. En je eten natuurlijk. Ja. En dan kan je dat hier in alle gezamenlijkheid klaarmaken. Dat slapen, hoe gebeurt dat? Is dat één grote slaapzaal? Kunnen we daar eens even gaan kijken? Vroeger had je alleen slaapzalen in de natuurvriendenhuizen. Nu zijn er gewoon kamers. Daar overnacht je gewoon als stel, als vrienden zijn. Het één persoons, twee persoons, vier persoons. Soms dan zes persoons kamers. Gaan we even naar boven? Ja, de kamers zijn gewoon open hier. Nou, een lange gang met allemaal deuren. 101, 103, dat zijn allemaal de kamernummer. Zo, hier is dat eentje open. Kunnen we even kijken? Ja, zeker. Ga maar naar binnen. Nou, dat is een kamertje van, nou, wat zal het zijn? 2,5 bij een metertje of 5? Ja, het is klein, ja. En er staan twee bedden in. En je hebt een wastafel. En een kast. En een kast. Alles wat je nodig hebt. En douche, wc, dus op de gang. Dat is gezamenlijk. Dat deel je met andere gasten, ja. Ja. Ja. Maar niemand komt hier om op zijn kamer te zitten. Daarom zijn ze zo simpel. Want je bent of buiten, of 's avonds ben je binnen... Spelletjes aan het discussiëren. Het lied aan het oefenen. Ja. Mensen die komen hier om te wandelen overdag. In de avond zijn ze met elkaar in de zaal, spelletjes aan het spelen, aan het borrelen. En je slaapt hier alleen. De toekomst van het Nivon, hoe ziet die eruit, denk je, Herbert? Moet het Nivon een heel andere koers gaan varen om een plek te hebben in de maatschappij? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat we wel bij de waarden die we hebben... dat we niet moeten blijven behouden. En dat die gewoon belangrijk zijn. Voor elkaar klaarstaan, dat is natuurlijk wel een belangrijk element... dat erin zat en dat er in de toekomst ook in moet blijven. Iris, voor jou als prille dertiger, heeft het Nivon toekomst? Ik denk dat Nivon zeker toekomst heeft. Het Nivon is hartstikke mooi zoals het is. En we denken soms dat we alles moeten veranderen. Zoals douches op de slaapkamers, omdat anders de gasten niet meer willen komen. Alleen met koud water, hè? Nee, Nivon, ik denk dat Nivon ontzettend krachtig is zoals het is. Ik denk dat het altijd een plek heeft met de maatschappij, zeker nu. Waarom zeker nu? Omdat we allemaal zo individualistisch worden. En dat willen we niet. Dat past helemaal niet bij ons als mens. En dit is een plek waar we veel meer gestimuleerd worden om met elkaar te leven. Eigenlijk ook door die verhalen erin te schrijven, ook in het boek, ook over mijn eigen beleving, ben ik het nog meer eigenlijk gaan waarderen. En ik ben nu helemaal niet meer actief daarin. Maar ik vind het bijzonder dat ik het heb meegemaakt. Het heeft mij echt als mens ook absoluut gevormd. Ja. Ja, je ging met je ouders mee. Je hebt er later, toen je niet meer met je ouders mee ging, maar voor het eerste keer zelf op vakantie ging. Wat gebeurde er toen? Eerste meisje, ook eerste vriendin, waar ik trouwens ook nog steeds contact mee heb ook. Die heb ik daar leren kennen. We zijn volgens mij 1,5 jaar verkering gehad. Het gaat op die leeftijd zo dat je daar op een gegeven moment gewoon wel weer stopt. Maar wij hebben het er ook nog wel over ook, dat het gewoon een hele bijzondere reis was. De eerste keer alleen zonder je ouders op vakantie met een bus naar Frankrijk op een camping. En dan 2 weken lang mooi weer. Onvergetelijk gewoon. Dat gun je toch iedereen? Dat is echt anders dan naar Mallorca of naar een all-inclusive plek. Het is gewoon zo. Ja. Ik gun iedereen een jeugd bij Nivon. Het heeft mij echt opgevoed en gevormd tot wie ik ben. En dat natuurvriendenlied, dat wordt nog steeds gezongen? Dat moet altijd gezongen blijven worden, met die vuist omhoog. Zo is het. Die vuist omhoog. U hoorde natuurvrienden Iris Vermaas, Herbert Boerendonk en Erik Blom. Een van de samenstellers van het boek Van Nieuwe Mens tot Natuurvriend over 100 jaar Nivon.

In vele delen van het land laten ze zich weer horen. Maar dit was dus Fort Aalsmeer, net ten zuiden van Schiphol. Dankjewel Bob voor dit geluid. Hoort u zelf iets moois? Stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Ja, als je dan zo bij zo'n rietkraag, als je daar gewoon eens even een tijdje stil gaat staan, dan zie je ook dat er gewoon van alles in hangt in die rietkraag. En mussen hangen erin en de blauwborst, de rietzanger, die hoorden we hier vorige week al. Kwikstaart vliegt hier over. Ja, gewoon eens even een tijdje stilstaan, een beetje in dat riet loeren. Die karikieten, ja, wat zo'n kleine karikiet nou precies bedoelt met die prachtige zang, daar kunnen we slechts naar gissen. Wel is er al iets meer bekend over de betekenis van kippengeluiden. Om de levensomstandigheden van de kip te verbeteren wordt onderzoek gedaan naar welke gevoelens de kip met haar geluiden probeert uit te drukken. Hoe vergaat het de kip in de stal? En welke geluiden horen daarbij? Nou ja, daarover zo direct meer. Verder de jacht op de gestreepte bosuil in de Verenigde Staten. Ja, dat klinkt naar uilen schieten. Is het eigenlijk ook wel, maar ja, is bedoeld om weer een andere uil van de ondergang te redden. De column is vandaag van Jelle Reumer, die noemde ik net. Net al, de Venolijn staat klaar en Dora van Duivenbode is onderweg naar het Naardermeer. Zij schreef een boek over de liefde voor en de strijd om de oerbossen van Oost-Europa. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Het Rondo Tempo Allegretto uit het pianoconcert in G groot, opus 5, nummer 3 van Mozart, uitgevoerd door het Engels Kamerorkest met Murray Perea aan het klavier. Dit is het hele zachte geluid van een gelukkige kip. Kleine, fijne geluidjes. Maar wanneer is een kip precies gelukkig? En aan welke voorwaarden moet haar kippenleven dan voldoen? Om dat te kunnen bepalen is Marjolein de Rooij van de Vakbond voor Dieren een groot kippentaalonderzoek gestart. Verslaggever Marleen Snijders ontmoet de onderzoeker in haar tuin vol kippen. Ze zijn met pensioen. Dus het zijn geredde legkippen. Die eigenlijk naar de slacht zouden gaan en nu hier bij mij in de tuin met pensioen mogen. Ze praten. Ik heb nog nooit zo naar kippen geluisterd. Nee, hè? Nee, als je hier zit, dan hoor je, en je hoort ook allerlei verschillende geluiden. En ik heb ze allemaal geringd, dus ze hebben een andere kleur. Dus ik kan ook heel goed herkennen wie er veel spraakzamer is en wie niet. Dus het is echt heel bijzonder. Wie is de kletskous? Deze, die twee blauwe. En die paarse. Dat zijn de kletskousen. Ze maken altijd geluid in relatie tot elkaar. Dus als ze alleen zijn, maken ze geen geluid. Dus het is toch dat ze aan elkaar vertellen van... Nou, gaat goed? Ja, gaat goed. Met jou? Ja, gaat ook goed. Dus het is een vorm van onderlinge communicatie. Nou, ben jij bezig met een onderzoek naar kippentaal? Kan ik het zo zeggen? Ja, naar geluksgeluiden van kippen. En wat je ziet is dat er al best wel veel onderzoek gedaan is naar stress- en pijngeluiden bij kippen. En dan vooral in intensieve veehouderij, omdat als daar veel stress of pijn is, dan is dat slecht voor de productie. Ze leggen minder als ze stress of pijn hebben. En daarbij is onze wetgeving zo ingericht dat het gaat over terugdringen van pijn en stress in plaats van het toevoegen van geluk. Want er wordt natuurlijk over dierenwelzijn nu heel veel gesproken, heel terecht. En dus proberen wij te kijken van kunnen we nou kijken of er nog enige geluk is in die stal. Dus dat ze geen pijn en stress hebben, wat natuurlijk heel erg bewonderenswaardig is, wil niet zeggen dat ze gelukkig zijn. En er is al in de jaren 80 al heel veel onderzoek gedaan naar geluiden van kippen. En daarin zijn ook geluksgeluiden opgenomen en ook als zodanig gedefinieerd. En die proberen we nu te vinden hier bij mij in de tuin. En dan gaan we daarna een stapje verder. Van zijn ze ook bij kipkarren, waar ze met 250 kippen bij elkaar zitten, vinden we daar die geluksgeluiden. En vervolgens is dan de vraag, is er in de intensieve veehouderij nog enige sprake van geluk? We gaan gewoon niet uit van dat we het antwoord al weten. Ja, en we weten het ook echt niet. Dus nee. dat is een beetje de, het hiaat in het onderzoek. En de vraag is, en die gaan we proberen te beantwoorden, of dat geluid ook in zo'n intensieve stal te horen is. Ja. En als je dat kan meten, dat is natuurlijk onze lange termijn visie. Als je dat kan meten, kan je dus ook stallen met elkaar gaan vergelijken. En denk van, ik heb twee stallen van 10.000 kippen. En in de ene stal hoor ik wel geluksgeluiden en in de andere stal niet. En dan kan de productie hetzelfde zijn, dan kan de pijn- en stressniveau hetzelfde zijn. En toch kan je die stallen dan met elkaar vergelijken. En dan kan je dan van leren, van hoe kan het nou dat daar wel geluk is en in die andere stal niet. En op die manier willen we dus, los van dat je het aantal dieren moet verminderen en de productie naar beneden zou moeten, moet je ook geluk kunnen toevoegen in die stal. En hoe klinkt dat dan, dat geluid? Hoe wordt dat omschreven in de jaren 80 als geluksgeluid? Nee, het is heel grappig. Er is zeer recent een onderzoek gedaan naar het herkennen van geluksgeluiden. En daarin bleek dat eigenlijk alle mensen, ook of je nou een opleiding hebt gehad of bekend bent met kippen, dat maakt niet uit, je herkent een geluksgeluid. Het is een beetje zangerig en je hoort het en dan denk je dat is een prettig geluid. En op het moment dat jij denkt het is een geluksgeluid, is dat ook exact het geluid wat de wetenschap als geluksgeluid heeft aangeduid. Dus de moeilijkheid is niet om die geluksgeluiden te herkennen. De moeilijkheid is om ze van individuele kippen te herkennen. Want je moet natuurlijk op een gegeven moment weten van wie maakt er nou een geluksgeluid en wie niet. En waarom doet de een dat wel en de ander niet. En het moeilijke is dat het heel zacht geluid is. Een beetje, ze noemen het in de literatuur ook singing sounds. Dus het zijn zingende geluiden. Die zijn veel zachter dan de geluiden van angst en stress en pijn. Ja. Daarbij is in een grote kippenstal hoor je ook nog ventilatoren. Er is heel veel geluid daarbuiten nog. En de technische vraag is dus, hoe gaan we dat hele zachte, zingerige geluid, mocht dat in die grote stal aanwezig zijn, hoe halen we die nou uit die brei van harde geluiden? Nou, dat is een vraag aan de technici. Ja, want je hebt ook technici. Er staat hier iemand ook te filmen. En dan komt zo direct nog een geluidsman. Ja. Want misschien zijn er twee gelukkige kippen in een hele grote groep. Ja, en dan is het handig om te weten, als dat zo is, welke dat dan zijn of waar ze ongeveer zich bevinden. Omdat we dan zien dat ze zich niet bevinden op een plek waar veel ammoniak is, of waar tocht is, of bij de voerketting, of in het legnest. Je moet kijken op welke plekken dan die dieren het meest gelukkig zijn. En wat de omstandigheden zijn, zodat je die omstandigheden kan aanpassen, zodat ze allemaal enige mate van geluk kunnen ervaren. Dus we gaan zo naar een plek waar ze dan met z'n 250 bij elkaar zitten. Ja. Maar dan lopen ze ook buiten. En dan gaan we kijken of we ze daar ook in dezelfde vorm als bij ons geluid kunnen horen maken. Fantastisch. Lukt het, Peter? Ja, het lukt mij wel. Gelukkig. Ik weet de weg hier wel. Peter van Acht uit Oorschot, ja, zeg klopt. Ik, hè? Ja. Jij weet de weg, want jij bent de kippenboer. Ja, dat ben ik. En dit is jouw kippen? Ja, mijn mobiele kipcaravan. Dus ik ben eigenaar van 8 van die mobiele kipcaravans. Hoeveel zitten er hier? Elke kipcaravan zitten 249 of een paar minder kippen in. Ja. En heel even, want we hebben het vandaag over geluk van de kip. Denk jij dat dit gelukkige kippen zijn? Dat weet ik wel zeker. Ja. Dan gaan we eens even bekijken. Ja. Ik ga ze even begroeten, Peter. Ja. Die geluiden, herken jij dat een beetje? Wat ze voor geluiden maken? Ja. Ja, ik denk dat elke pluimveehouwer of elke kippenboer wel aan zijn kippen kan horen. Het geluid wat ze produceren, het kakelen, de manier van tjokken. Dat heeft allemaal wel de naam van wanneer zijn ze gelukkig, wanneer doet het iets pijn, wanneer vinden ze iets heel prettig. Ook 's morgens en 's avonds zit weer verschil in het geluid wat ze maken. Dus zeker, dat merk je wel. En wat is dat tjokken? Tjokken, dat is het tevredenheidsgevoel. He, dus tjok, tjok, tjok. Oh, werk het goed. Oh, wat ben ik toch blij. En zo tjokken ze heel een dag rond hier. Ik hoor ze tjokken. Ja. Marjolein? Hoor jij hier al geluiden van geluk? Zo met het blote oor niet. Ik hoor heel veel geluiden, maar die hele zachte geluidjes die we mij in de tuin hoorden, die kan ik er hier nog niet uithalen. Het is hier toch wat harder en wat scheller. Maar nou laat onderzoek ook zien, dat is het leuke, dat als kippen in een drukke omgeving zijn, dat ze ook harder gaan praten. Dus misschien is dit een geluid van geluk als het in een drukke omgeving is. Als ze boven mij uit moeten komen. Bijvoorbeeld, ja. Of boven mij, maar vooral boven elkaar. Ja, dus het is, ik hoor het nog niet, maar we gaan straks natuurlijk die geluiden analyseren. En dan gaan we zien of we het gewoon gemist hebben. En dan ga je steeds naar de steeds intensievere pluimveehouderij, hè? Dat is eigenlijk de bedoeling. Dat is de bedoeling, om te zien waar we het echt niet meer horen en waar we het nog kunnen herleiden. En daarbij kijken we natuurlijk ook naar bewegingen en gedragingen. En hier zien we ruim voldoende bewegingen van geluk en gedragingen van geluk. We zien ze scharrelen, we zien ze fladderen. Dus qua omgeving moet dit haast wel geluksgeluiden produceren. Ja, maar het is nog een beetje te veel lawaai, denk ik. Peter? Ja? Nou had jouw vader vroeger een legbatterij, dus jij bent een kippenkind. Ja. Nu ben jij met deze mobiele, hier gaan ze veel naar buiten. Denk je dat er verschil is in geluk van die kip van vroeger en nu? Nou ja, kijk. Dit is meer het natuurlijk gedrag van wat de kip gewend is om te doen. Dat kon hij natuurlijk niet in de legbatterij. Dat is ook de reden dat die inmiddels verboden is, hè, in heel Europa. En dit is veel leuker voor de kippen. Hier kunnen ze ook eten, drinken, eitje leggen, maar ook buiten scharrelen. Af en toe een torretje en een piertje opeten. Dus het heeft wel voordelen. En vind je dat belangrijk, dat die kip er ook nog een beetje een leuk leven heeft? Ja, tuurlijk. Iedereen moet een beetje geluk hebben, toch, in het leven. Net zei ik van, je hoort ze hier niet, maar nu ze wat meer gewend zijn aan ons en wat meer verspreid over het terrein. Als je dan heel stilletjes bent en er zijn er een paar apart van de rest, dan hoor je wel die hele zachte geluiden die we bij ons in de tuin ook hoorden. Heerlijk geluid, gelukkige kippen. Marjolein de Rooy die wil voor haar onderzoek het geluk van de kippen zoveel mogelijk, zo goed mogelijk in kaart brengen. Heeft u zelf ook een gelukkige kip? Zet haar op de film. En kijk even op onze website voor verdere stappen. Vroegevogels@bnnvara. Vroegevogels.bnnvara.nl. Thank you. hoorde de tweede mazurka in G groot van de Noor Thomas Dijk Akland Tellefsen, uitgevoerd door Hubert Rutkowski. Het geluid van de gestreepte bosuil. En als het aan de US Fish and Wildlife Service ligt, is dit geluid straks heel wat minder te horen in het westen van de Verenigde Staten. Ze willen dat zo'n 500.000 van deze gestreepte bosuilen afgeschoten wordt. Verslaggever Gert Elbertsen die belde afgelopen week met de Nederlander Hein Bloem, medewerker van het International Owl Center, woonachtig te Houston, Minnesota. En Gert vroeg Hein waar die enorm ingrijpende actie voor nodig is. De barduil, de gestreepte bosuil, die is gekoloniseerd vanuit het oosten van de Verenigde Staten naar het westen. En kwam daar in conflict met de gevlekte bosuil. Hoe zit dat precies? Hoe werkt dat? De gevlekte bosuil die heeft een heel beperkt etensmenu. Terwijl de gestreepte bosuil een alleseter is. En is dus veel gemakkelijker in staat om zijn eten bij elkaar te sprokkelen. Waarom zijn er nu plannen om die gestreepte bosuilen te schieten? Als ze het niet doen, dan gaat de gestreepte bosuil de gevlekte bosuil uitcompeteren. En dat is dan een keus die je maakt. Of je laat het doorgaan, of je doet het niet. En al het enige oplossing daarvoor is het aantallen van de gestreepte bosuilen daarvoor een terug te brengen. Is het ook niet een beetje een natuurlijk proces? Zo'n gestreepte bosuil, ja, die breidt zijn leefgebied uit. Nou, en toevallig leeft daar ook die gevlekte bosuil. Die doet het dan even wat minder goed. Die wordt weggeconcurreerd. Ja, je zou het ook als de loop van de natuur kunnen beschouwen, toch? Zo zou je dat ook kunnen doen. Alleen de onderliggende oorzaak is het koloniseren van de Verenigde Staten. En dus heeft de menselijke invloed, die is hier duidelijk doorslaggevend geweest. Hoe bedoel je dat? Hoe heeft die kolonisatie van Amerika bijgedragen aan de uitbreiding van het leefgebied van die gestreepte bosuil? In de Verenigde Staten, in het midden van de Verenigde Staten, bestaat een gebied, dat noemen ze de Great Plains. Dat loopt van de Canadese grens tot aan de Golf van Mexico. En die is op sommige plaatsen 700 kilometer breed. Dat is in het verleden altijd een grote drempel geweest voor de gestreepte bosuil om daar overheen te komen, want die heeft een hele hoop bomen nodig, zeg maar, om zijn nesten te kunnen bouwen en of te kunnen gebruiken en zijn gebied uit te breiden. Door de invloed van de mensen zijn er huizen gebouwd, boerderijen met de bijbehorende bomen, waardoor die gestreepte bosuil zich kon verplaatsen naar het westen van de Verenigde Staten en dus over de Rocky Mountains in het leefgebied van de gevlekte bosuil kon komen. Nu is dus het plan om de komende 30 jaar een 500.000 van die gestreepte bosuilen af te schieten. Ik heb foto's gezien van beide soorten. Ze lijken allebei best wel op onze bosuil. Bruine uil zonder echt oortjes, echt een ronde kop. Ja, hoe gaan de jagers die al die dieren af moeten schieten, die twee uit elkaar halen? Dat kun je uit elkaar halen door het hun geluid af te spelen en zodat ze daarop reageren. Oh, oké. Want ze maken verschillende geluiden. Dat klopt. Weten we eigenlijk of dit werkt? Als je zoveel gestreepte bosuilen gaat schieten, kun je daar die gevlekte bosuil mee behouden? Er zijn experimenten uitgevoerd in Californië, waarin ze gebieden hebben bekeken. Er zijn gebieden geweest waarin ze niks hebben gedaan. En er zijn gebieden geweest waarin ze de bosuilen hebben afgeschoten. Het blijkt dat in die gebieden waarin ze niks hebben gedaan, dat de gevlekte bosuil met 13% per jaar verminderde. En in die gebieden waar ze de gestreepte bosuilen hebben geschoten, dat daar de aantallen van de gevlekte bosuilen gelijk bleven. Jullie zijn als International Owl Center niet direct betrokken bij deze plannen. Ja, hoe kijk jij naar dit voorstel? Ik kan me voorstellen dat dat jou als uilenliefhebber ongelooflijk veel pijn moet doen, dat 500.000 van die dieren afgemaakt moeten worden. Iedereen die bij dit betrokken is, die doet het pijn. Het is een beroerde keuze tussen twee kwaden.

Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut. In de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Pakken ze een podium? Pakken ze een podium? Pak zelf eens een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl of een Primera in de buurt. En zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft. Oh. Festival for Opera, Music, Theater. Van 16 tot en met 26 mei in Rotterdam. Here's something you've never seen. Oh. Info en tickets, o-festival.nl. Hanneke Hemelaar, die hoort aan de Dordtse kant van het Biesbos een loepzuivere nachtegaal. Ze neemt hem op en stuurt hem naar vroegevogels@bienavara.nl. Het is tijd voor onze vaste maandelijkse columnist, emeritus hoogleraar paleontologie der gewervelde Jelle Reumer zit hier naast mij. Jelle, jij hoort natuurlijk ook veel, jij komt veel buiten, hè? Veel van. Ja. Hoor je de nachtegaal ook, waar jij Nee, die hebben we nog niet gehoord. Nou moet ik bekennen dat ik heel slecht in de vogelgeluidjes zit. Ja, nachtegaal hoor je natuurlijk wel, ja. Maar dan denk ik misschien dat het een zanglijster is. Ik zit heel slecht in de vogelgeluidjes. Ja, en die nachtegaal zit natuurlijk ook veel in de kustgebieden, in de Biesbos en daar zo. Nou goed, hou je oren gespitst. Maar eerst de column van Jelle Reumer. Het leukste van de afgelopen maand is toch wel dat de natuur weer helemaal is ontploft. Dat ging soms echt snel. De ene dag is de beukenhaag nog kaal en behangen met de bruine blaadjes van vorig jaar. De volgende dag is die ineens fris groen geworden. En de halve heukelsflora staat of stond inmiddels ook in bloei. Van salomonszegel tot hondsdraf, van kastanje tot blauwe regen. Het kan niet op, terwijl een dikke maand geleden nog bijna alles in winterslaap verkeerde. Wat ook is gaan groeien is het gras. Ik zag al vorige week 2 medewerkers van een hoveniersbedrijf in de weer om een kolossaal gazon bij een villa te maaien en het maaisel met een bladblazer bijeen te vegen. Ik ga nu midden in de lente niet zitten mopperen over bladblazers. Dat abjecte fenomeen komt dit najaar wel weer aan de beurt. Maar wel over het verschijnsel gazon. Het gazon dus, wat is dat voor een vreemde biotoop? Een strak gemaaide vlakte met duizenden tot miljoenen exemplaren van maar liefst 1 plantensoort. Een lid van de familie der grassen, de Graminee of Poaceae, zoals ze tegenwoordig heten. Het ideale gazon is verder onkruidloos. De ware gazonliefhebber gruwt van weegbree, paardenbloemen en het allerergste mos in het gazon. Een paar madeliefjes kunnen nog wel, maar dat moeten er ook niet te veel worden. Want net als bij weegbree en paardenbloemen geldt dat waar een madeliefrozetje groeit, geen gras kan tieren. Het gazon is een Engelse uitvinding. Het gazon is de groene droom van de oude Engelse adel die rond hun landhuizen en kastelen een lawn aanlegde. Dat deden ze om hun rijkdom te etaleren. Want waar een gazon ligt, kun je geen nuttige gewassen telen. Maar dat hoefde dus ook niet. De kostbare grond kon aan het economisch volkomen nutteloze gazon worden gewijd. Vanuit Engeland is het gazon over de rest van de wereld verspreid geraakt. Eerst in Britse koloniën zoals India en ook de Verenigde Staten, waar elke zichzelf respecterende universiteitscampus uitgestrekte gazons heeft. En vervolgens ook in andere landen, waaronder Nederland. Een secundair gevolg van de Engelse elitaire pronkzucht is dat op die nutteloze gazons ook nutteloze bezigheden konden worden verricht. Het is daarom geen toeval dat sporten als voetbal, golf, tennis en cricket in Engeland zijn ontstaan en van daaruit in het kielzog van het grasveld eveneens over de wereld zijn verspreid. Wimbledon is niet voor niets een grasbaan. Het voetbal is in de loop van de vorige eeuw tot in alle bevolkingslagen doorgedrongen. Maar vooral rond golf en cricket hangt nog altijd een Brits elitair luchtje. Voor de biodiversiteit heeft het gazon evenveel waarde als een geasfalteerd parkeerterrein. Een geheel betegelde tuin is soms zelfs nog waardevoller, want tussen de tegels kan van alles groeien, van liggend vetmuur tot klaverzuring, straatgras en diverse mossen. In een gazon lukt dat niet. Alleen planten die hun groeipunt onder de messen van de grasmaaier hebben zitten, kunnen er overleven, zoals de genoemde weegbree, paardenbloemen en madeliefjes, mits ze natuurlijk niet met een oud aardappelmesje worden uitgestoken. Planten die hun groeipunt boven het maaiveld uitsteken, zijn ten dode opgeschreven. Dat maaiveld is daarmee ook een metafoor geworden voor de Hollandse neiging om niet alleen planten, maar ook mensen die hun hoofd erboven uitsteken, rigoureus af te maaien. Het gazon heeft ons dus wel een typisch Nederlands gezegde opgeleverd. Nooit je kop boven het maaiveld uitsteken, want dat loopt verkeerd af. Fijne zondag. Redaba, het tiende deel uit de Castillos de España van Federico Moreno Toroba, uitgevoerd door Anna Vidovic op gitaar. Een samenvatting van de waarnemingen van deze week op het uw bekende telefoonnummer. Maar buiten hoorde ik nu wel de karakiet, volgens mij, op onze buitenmicrofoon. Ja, daar horen we hem. Ja, die zit hier dan vlakbij, verstopt in het riet, maar vlakbij onze buitenmicrofoon. Enfin, er is genoeg waargenomen en ingesproken op de Venolijn. Goedemorgen, met Maria Lodewijk. Ik ben net bekomen van de twee koekoeken die ik voorbij zat vliegen. En zie ik op het duinpad bij het watergat, hoor ik een zomertortel. Ik loop het hoekje om en ik zie hem zitten op een kaal takje bovenop. Zit hij te roepen. Ik ben zo blij dat ik hem weer een keer zie. Fantastisch. Nou, Thomas, Nuland Heijweg. In de tuin de eerste korenbloem zien bloeien. En de eerste bloemen in de acacia zijn verschenen. De houtduiven doen zich massaal te goed aan het jonge loof van de acacia. Hallo, dit is Mieke Pieren Olijhoek uit Huizen. Het is vandaag donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag. En we waren aan het wandelen op de Tafelberg Hei in Huizen. Toen zagen we ineens in een eikenboom aan de rand van de hei een heleboel drukte. Zwarte kraaien, kauwen, spreeuwen en een druk dat ze waren. Dichterbij gekomen zagen we waarmee ze zo druk waren. Ze waren allemaal bezig die kleine rupsjes te pikken. Zo leuk om te zien. Op een gegeven moment zagen we ook een spreeuw op de grond met de snavel werkelijk barstensvol met die groene rupsjes. En hups, daar ging die richting het nest. Blijkbaar is dus nu de rupsenpiek. En daar profiteren ze allemaal van. Een warm feestmaal hadden ze. Ruud van Delft uit Leiden. U zult wel denken, wat hoor ik nou? En dat dachten wij enige tijd geleden ook. Maar nu weten we het. Wij horen de vroedmeesterpad in de tuin. Een moeilijk te vinden beestje, maar met een geluid wat zich onderscheidt. We dachten nog eerst dat iemand zijn wekker niet goed had afgesteld, maar na lang zoeken was het wondermooie beestje gevonden. Of de hele buurt blij is met de nachtelijke concerten, dat is nog maar de vraag. Ja, geweldige geluiden toch, die voetmeester Pat. Heel bijzonder dier. Ach, wees toch blij met zo'n pad in de buurt. Geef uw waarnemingen door, hè, op 035-6711-338. Ja, mooi geluid. Nou, dit is ook het volgende geluid is ook prachtig. We horen hier het ontwaken van het Białowieża-woud in Oost-Polen. Journalist Dorre van Duivenbode onderzocht hoe deze en andere bossen in Oost-Europa beschermd worden en zag hoe soms op leven en dood gestreden wordt om deze prachtige gebieden te behouden. Ze schreef een boek over haar ontdekkingstocht genaamd Oerbos en zit hier aan tafel bij mij hier aan het Nadermeer. Goedemorgen, Dorre. Goedemorgen. We horen prachtige geluiden uit dat Poolse oerbos. Beschrijf eens wat voor beeld hierbij hoort. Ja. Je ziet hier, als je midden in het bos staat, je ziet wat opvalt zijn dode bomen. Dus je ziet overal op de grond, zie je bomen liggen. Ze halen ze niet weg. Die zijn begroeid met bos, dus je ziet allemaal boomkarkassen. En met wortels die als soort tentakels van een octopus over de grond heen lijkt te kruipen. Dus het is een enorm scala van, dus niet alleen overeind staande bomen, maar bomen die op de grond liggen en op die manier een huis zijn voor schimmelsoorten, voor insecten. Grond die omhoog gekomen is, als een boom omvalt, waarin dat gat gaan vervolgens weer kleine diertjes zitten. Eekhoorntjes, bosmuizen. Dus je ziet een heel leven, niet alleen hoog, hè, door het bladerdek, het is nu lente, maar ook op de bosbodem, daar gebeurt heel veel. Ze laten dat bos zichzelf zijn. Ja, precies. Ja, ja. Je schrijft dat de aanleiding van je boek eigenlijk schaamte is. Ja. Leg eens uit. Ja, ik was schaamte, frustratie, leegte. Ik was daar aan het filmen voor de VPRO, voor een serie een aantal jaar geleden. En toen sprak ik met ecologen die daar aan het werk zijn, die vanuit de hele wereld daar naartoe komen. Ik sprak met activisten, want toen wij daar waren een aantal jaar terug, toen werd er heel veel gekapt. Ja. En al die mensen waren op hun beurt waren die bossen aan het beschermen. Tegen de klimaatverandering, is heel veel droogte, tegen de houtkap. En dat gebeurt over heel het continent, hè, in Oost-Europa, waar we veel van die oeroude bossen hebben. En ik dacht wel, verdorie, ik ben half Pools. Als iemand zou moeten weten wat hier gebeurt, dan ben ik het. Ik ben hier voor mijn werk ook mee bezig. Maar ja, ik wist het ergens wel. Ik had erover gelezen, over die houtkap. Maar ik deed er eigenlijk niks tegen. En ik wist ook niet zoveel van die bossen en hoe belangrijk ze zijn voor ons continent. Dus toen overviel mij een gevoel van leegte toen ik daar was. En ik dacht, ja, als je leeft als mens, en wat is ons doel nou eigenlijk? Je wilt het nalaten voor het nageslacht, hè, beter dan je het aantrof. Maar ja, daar ben ik totaal niet mee bezig. Nee. Dus toen dacht ik, ik moet terug. Ik moet hier voor mezelf alleen al meer van weten. En laat ik dat dan als mijn werk als journalist, als ik er iets over kan vertellen aan de Nederlanders, ja, dan wil ik dat doen. Het verhaal moest verteld worden. Ja. En voordat het verhaal verteld kon worden, moest je echt het bos in. Je hebt je opgegeven, je bent aangemeld bij een bosschool. Hè? Ja. Je bent een soort cursus gaan doen. Nou, cursus? Een opleiding. Het is daar, de bosschool is het internaat voor de school voor jonge boswachters. Sorry, ja. Het is niet zomaar een cursus. En dat is een school vanuit, die is opgericht in 1929. En dat zijn gewoon tieners die vanuit heel Polen, het is de beste school van Polen, omdat die dus natuurlijk in dat beboste gebied staat. Die komen daar naartoe, die zitten intern, omdat het gewoon veel te ver reizen is om elke dag terug naar huis te gaan. Dus ik ben met mijn rugzak met de trein vanuit Nederland daarheen gegaan. En heb daar maanden gezeten. Dus zaagpraktica gevolgd, theorielessen gevolgd, tussen die jongeren. Nou, je kwam daar aan met je rugzak en op je witte gimpen. Dat beschrijf je ook. Ik stond er natuurlijk totaal voor gek. Want ja, zij hebben natuurlijk van die stevige pakken en van die schoenen met stalen neuzen. Want ja, je zou maar in het bos staan en zo'n loodzware zaag op je tenen krijgen. En ik had gewoon mijn witte gimpen aan. Die bosgrond was enorm zompig. Dus die werden doorweekt. Die zaagdocent die werd natuurlijk een beetje nou niet kwaad, maar wel dacht, ja, wat denk je nou dat je hier met je gimpen komt doen? Moest je die zware zaagbroek aan? Ik moest die zaag, van die dikke broeken zijn dat. Ja. En die worden, ze hebben daar een paar, want ze hebben ook geen budget dat iedere leerling zo'n zaagbroek heeft. Dus die worden van leerling op leerling doorgegeven. Dus je ziet al totaal bezweten kinderen. Want die zagen zijn ook ontzettend zwaar. Hè? Het is zwaar werk. Ja. Dus ik moest van zo'n jongen voor mij die broek aantrekken. En dan met zo'n zaag. Nou, mijn spieren trilden aan alle kanten. Zo'n boompje omzagen. Terwijl ik kreeg de dunste boom van iedereen. Maar nog lukte het me niet. Het was gewoon te zwaar. Maar goed, dat heb je allemaal doorgemaakt. Wat heb je daar nou in het oosten, in die hele bijzondere Oost-Europese oerbossen geleerd? Met betrekking tot het spanningsveld tussen de schoonheid en de bedreiging daar. Nou, wat mij... Ik was dus daar inderdaad, in Polen. Ik ben in Oekraïne geweest een aantal weken. In Roemenië heb ik een aantal maanden gezeten. En wat ik overal zag, dat die mensen die daar wonen... En het bos is hun leven op allerlei fronten. Zij hebben heel erg het gevoel dat anderen bepalen wat er met hun grond gebeurt. Dat zij geen zeggenschap hebben. Omdat de bedrijven die kappen, dat zijn, of die het hout gebruiken, die daar winst uit halen, dat zijn vaak West-Europese bedrijven. Veel bijvoorbeeld houtverwerkingsbedrijven zitten in Oostenrijk. Hè, meubelbedrijven uit Zweden. Ja. En die onttrekken daar allemaal hout. Terwijl zij het gevoel hebben berooid achter te blijven. Omdat er vervolgens niks meer met die grond kan gebeuren. En dus het gevoel dat zij geen zeggenschap hebben over wat er gebeurt. Dat is vaak frustratie. En voor mij zag ik ook dat de keuzes die wij hier maken, zowel als consument, maar ook juist politieke keuzes, want de politiek kan dit soort dingen veranderen, de Europese Unie, die hebben daar invloed. En als je hier natuurlijk... Voor mij was dat zo. Ik leef hier en ik heb helemaal niet altijd het bewustzijn dat alles wat ik hier doe invloed heeft in de bossen daar. Terwijl wij die bossen natuurlijk al lang geleden gekapt hebben. Ja, nou zijn er best wel, je zegt ook, het is internationaal, komen er mensen uit alle windstreken, komen daar dat bos beschermen. Die willen het goede met dat bos. Maar dat is vaak heel erg vanuit een idee van een bos, nou moet je met rust laten en schoonheid en vogeltjes en zwijnen en prachtig. Maar daar gaan ze anders met die bossen om, toch? Ja, met hun natuur. Er zijn, kijk, je hebt daar dat in Białowieża, maar ook in Roemenië, je hebt daar enorm spanningsveld over dus de mensen die vinden dat je het met rust moet laten en moet laten zoals het is. Of mensen die daar zelf ook kappen en vinden dat de mens juist die bossen moet helpen en moet beheren. Dus daar zit een enorm spanningsveld. En ik heb wetenschappers gesproken die zeggen, ja, deze bossen in Białowieża, die zijn 12.000 jaar geleden ontstaan, deze ecosystemen die hier nu zijn. Dus die natuur, ook al zijn er droogte, worden de bomen ziek, dan hoef je ze niet te kappen. Want die natuur, die lost dat zelf wel op. Daar hoeven wij helemaal niet mee bezig te zijn. Sterker nog, wees er gewoon maar zo min mogelijk, want dan gaat dat beter. Terwijl je hebt ook mensen die daar wonen. En dat is interessant genoeg, zijn dat vaak wat conservatievere mensen. Dus zo'n wetenschapper die is vaak wat progressiever. En die conservatievere mensen die zeggen, ja, maar wij weten hoe dat moet. Hè? Wij weten, we hoorden net over het gazon. Wij kunnen een bos beheren als een soort tuin. Hè? Ja. Die boom moet weg en dat spanningsveld is en er. En ook het economisch gewin van zo'n natuurgebied. Dat is belangrijk daar. Ja, dus de, ze leven ervan. Ja, ze leven ervan. Dus, en een boom is zowel economisch omdat één boom geld oplevert. En tegelijkertijd, als er een boom weg is, kan er ook weer met die grond iets anders gebeuren. Dus in mijn boek beschrijf ik ook de historische ontwikkeling over deze gebieden. En dan zie je natuurlijk heel veel dat bossen plaatsgemaakt hebben voor landbouwgrond, vaak gesubsidieerd door de Europese Unie. Ja. Dus dat is natuurlijk ook economie. Dus een boom is een enorm politiek gevoelig onderwerp geworden. Het was ook tijdens mijn reis, dat had ik me helemaal niet zo realiseerd, maar alles gebeurde ook heel erg heimelijk. Deuren werden dichtgetrokken, want niemand mocht horen wat er over gezegd werd. Ecologen worden daar van propaganda beschuldigd. Je hebt spandoeken waarop ecoterroristen staat langs de kant van de weg. Dat is linkse natuurpropaganda. Linkse natuurpropaganda. Ik heb klokkenluiders gesproken in Roemenië die uit de houtindustrie gekapt zijn. Het is enorm schimmig, omdat er natuurlijk zoveel belangen mee gemoeid zijn. Jou werd ook een beetje een soort luxe positie verweten, hè? Ja, ik als West-Europeaan, merkte überhaupt als journalist, waren mensen in het begin heel erg wantrouwend. Daarom was het heel goed dat ik intern ging op die bosschool en veel tijd met mensen heb doorgebracht. En in elk land heeft er wel iemand gezegd van, ja, jij hebt makkelijk praten. Jij komt uit Nederland. Jullie hebben een koppositie koedichtheid. Er zijn nergens zoveel koeien. Er moet allemaal wat daar wel niet voor gekapt moet worden om die beesten te voeden. Maar ja, het gebeurt allemaal over jullie grens. Dus jij hebt helemaal niet het recht om ons te vertellen wat hier moet gebeuren als West-Europeaan. Nou ja, en een verschil is natuurlijk ook de natuurgebieden die wij hier in Nederland hebben. Gebieden, gebiedjes. Daar staat ook echt een bord bij en dat is natuur. En er lopen boswachters en er wordt gecontroleerd en er wordt geteld en gedaan. Ja. Daar hoeven wij niet van te leven van dit stukje naar de meer hier. Nee, precies. Dat is, wat wij kennen is natuurlijk allemaal prachtig en op het detail verzorgd en uitgedacht. En daar gaan wij heel zorgvuldig mee om. Maar dat is daar natuurlijk niet. Want dus daar zeggen mensen ook van ja, wij willen ook economisch vooruit. En er heerst natuurlijk ook frustratie dat dat nog steeds niet gelijk is getrokken in de Europese Unie. Een boswachter verdient in Roemenië 600 euro per maand. Dus zij zeggen ook van ja, jij hoeft niet van dat salaris te leven. Dat is voor ons ook veel te weinig. Ja. Dus we moeten wel. Nou zei je, een van de punten van het boek waarmee je begon was van ja, dat bos daar heel ver weg, ja, dat gaat ook mij aan. Mijn keuzes hier hebben invloed daarop. En je noemde de politiek al. Wat kunnen wij hier mee? Wat moeten wij met die schaamte of dat gevoel in ons maag van ja, echt dat bos daar hebben wij invloed op. Kijk, in mijn boek manoeuvreer ik ook een beetje tussen wat is nou je individuele verantwoordelijkheid en in hoeverre zijn wij helemaal als individuen daar helemaal niet toe in staat. Een Roemeen zei mij tegen mij van ja, het is heel makkelijk om als individu achterover te leunen van je moet het allemaal maar aan de politiek overlaten. Het is out of my league, het is te groot. Tegelijkertijd is de politiek, dat zijn wij natuurlijk. En je hebt natuurlijk binnenkort de Europese verkiezingen in aantocht. Nou, die zijn voor de natuur in Europa ontzettend belangrijk. Waarom? Nou, omdat daar, je ziet nu de natuurherstelwet, daar wordt nu al aan afgedongen. Dus de milieustandaarden, die worden al gematigd onder druk van boerenprotesten door heel Europa. Daar lijkt die houtindustrie en het boerenbedrijf, die hebben diezelfde sentimenten. Het is onze grond, wij weten wat daar goed voor is, dus wij bepalen dat. Maar ja, wij als Europeaan, ik denk dat die bossen in die zin ons wel moeten verbinden, want we zijn er allemaal afhankelijk van. Dus ja. In die Europese verkiezingen in juni, ja, weet wat je doet en welke kant we op willen gaan. Maar je beschrijft daar in het oosten conservatief en rechts, die zien die bossen als wingewest. Ja. Niet moeilijk doen over de natuur, maar we moeten ervan leven en dat bepalen we zelf wel. Ja, er waait een rechtse wind. Er waait een rechtse wind door Europa. In Polen is natuurlijk. Dus wat is je verwachting? Wat is je hoop? Ach, ja, dat zijn twee verschillende. Mijn verwachting en mijn hoop, dat zijn twee soort paden die naast elkaar leven. Mijn verwachting is wel dat die rechtse wind natuurlijk steeds groter wordt. Maar mijn hoop is ook door mijn reis die ik gemaakt heb. Ik heb zoveel mensen gesproken die zich met hun hele ziel en zaligheid hun leven geven eigenlijk, letterlijk en qua tijd aan het beschermen van die plekken, dat ik hoop dat wij als West-Europeanen die handschoen ook wat meer oppakken. Dus ik hoop wel dat mensen die natuur in hun achterhoofd houden bij de komende verkiezingen. Ja. En waarom is het zo belangrijk om dat bos zoveel mogelijk intact te laten? Ja, omdat het is ons natuurlijk erfgoed. Weet je, je hebt weinig plekken waar de natuur, waar daar zo weinig menselijke interventie is geweest al honderden jaren. En wetenschappers leren daar enorm veel van. Het zijn populaire gebieden natuurlijk voor wetenschappers. En je hebt daar unieke soorten daardoor die daar naartoe trekken. De biodiversiteit is daardoor gigantisch. Je hebt in de afgelopen jaren, wat een probleem is geweest, niet zozeer de houtkap, maar ook dat er heel veel sparren zijn aangelegd in al die gebieden. Dus de hoeveelheid sparren is gigantisch, wat slecht is voor de biodiversiteit, waardoor die bomen zichzelf ook niet meer goed kunnen verdedigen, waardoor ze ziek worden, waardoor ze minder goed tegen klimaatcrisis bestand zijn. Dus daarom is die oeroude natuur ook zo belangrijk. Ja, en Europese wet en regelgeving zou daaraan kunnen bijdragen, aan bescherming daarvan. Die zou daaraan kunnen bijdragen, alleen is er natuurlijk veel corruptie, is er oneenigheid over definities, dus dat gaat enorm traag, want dat probeert de EU natuurlijk. Ja. Maar dat gaat moeizaam. Ja. Nou ja, reden te meer om te gaan stemmen ook. Ook even een oproep om te gaan stemmen. En om dat boek van jou te gaan lezen. Dit is een verschrikkelijk mooi boek. Ja, ik hoopte dat we het hier even op tafel konden hebben. 14 mei. Maar je hebt het zelf nog niet eens gezien. Dus het is nog even wachten tot dat boek in de winkel ligt. Nou goed, het is binnenkort vanaf dinsdag. Hè, dinsdag, ja. Nou, dank voor je komst. Journalist en schrijver Dore van Duivenbode. En het boek Oerbos is dus te koop vanaf dinsdag. Dankjewel. En tot direct na 9. NPO Radio 1. Dit is Julie Blussé van OVT. Het geschiedenisprogramma van de VPRO. Met straks de rijke geschiedenis van arme Joodse straatventers. Ja, ik heb gewerkt.

Ze zijn er en alleen bij Grand Optical. De eyecatchers, de nieuwste monturen van Ray-Ban, Giorgio Armani, Prada en nog veel meer van jouw lievelingslabels. Alle lente- en zomercollecties van de mooiste designermerken. Kom kijken, kom passen. Alleen bij Grand Optical. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bijsjord.nl. Nu, €200 korting op een bril of zonnebril op sterkte. Alleen bij Grand Optical. U heeft hard gewerkt aan uw toekomst. Vertrouw op Meerdervoort en investeer met de garantie van vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Vanavond bij Human de serie Tot het Einde, over vrijwilligers die mensen in de laatste maanden van hun leven bijstaan. Franklin zoekt Chuck op in een verzorgingstehuis. Kan hij zijn laatste wens vervullen? Dieneke weet de datum voor haar euthanasie en dat geeft vooral veel rust. Vanavond bij Human rond 11 uur op NPO 2. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. NPO Radio 1. BNN VARA. Ik sta hier aan het Naar de Meer met Theo Segers van Kenniscentrum Insecten IJs. Goedemorgen, Theo. Dag, Benno. Goedemorgen. IJs in Leiden. En wij, ja, ik ben een beetje verbouwereerd en van me apropos, want wij zien hier een dier overvliegen. Dat we een vogel die we nog nooit hebben gezien, zeker niet tijdens de uitzending hier. Nou, zeg jij het maar, jij zag hem. Ja, het was een rode wouw. En in het begin twijfelde ik even, want we hadden geen verrekijker bij de buurt, maar hij had zo'n rode staart met het mooie zonlicht erop, afhangende vleugels. Ik denk, dit is echt geen bruine kiekendief. Nee. En gelukkig had de redacteur wel een verrekijker. Ja, Gert kwam naar buiten met de verrekijker. Dus hij is confirmed, een echt hele mooie rode wouw over het Naar de Meer. Is dat, live in de uitzending. Ja, ik vind het bijzonder. Dat is ook bijzonder dat hij hier rondvliegt. Nou ja, hij zit vooral in Midden-Europa en in Spanje en in Engeland. En in Nederland zit een beetje aan de rand van het verspreidingsgebied. Dus het zijn rondtrekkende beesten en heel soms broedt er eentje in Nederland. Yeah. Maar niet hier. Nee. Heel bijzonder. Ja. Heel bijzonder. Terwijl, ja, we stonden zomaar een beetje omhoog te loeren. En je staat met een doosje in je handen. We gaan het over iets heel anders hebben. Wat heb je hier bij je? Ja, dit zijn twee hoornaars. Links staat de Aziatische hoornaar en rechts de Europese hoornaar. Die Europese is veel groter. En die Europese is veel groter. Dus even om aan te geven, de Aziatische hoornaar, dat zijn grote meisjes. De werksters zijn dames, hè. Ja. Maar kleiner dan de Europese hoornaar, ja, om even het verschil aan te geven. Terwijl er ontzettend veel paniekverhalen zijn over de Aziatische hoornaar, toch? Zeker, ja. Er zijn zorgen over en die kan ik ook wel begrijpen. Ja. Alleen zorgen worden af en toe een beetje heel zwaar aangezet. Ja. En jij hebt daar een onderzoek naar gedaan, naar hoeveel problemen ze leveren ze nou precies op? Hoe bang moeten we er nou voor zijn? En is het nodig om er nou een enorme klopjacht op te organiseren? Goed dat je ze bij hebt. We gaan binnen verder praten. Ja. Goed dat je er bent. En dat je even de rode wouw voor ons spotte. Boven ons hoofd. Fantastisch. En ook, kijk of we hem horen. Nee, karakiet horen we. Gierzwaluwen, ja, die worden ook op de Venolijn veel genoemd. Nou, die zijn nu echt terug, hoor, de gierzwaluwen. Ik denk, in grote delen van het land kun je ze nu zien en horen. Ze vliegen nu heel laag. En dan zeggen ze net niks. In het derde uur van Vroege Vogels. Ja, hoe zit het nou met die oprukkende Aziatische hoornaar? Moeten we ons nou druk maken om onszelf, andere insecten of niet? Moeten we er bang voor zijn? Gaat Theo zo recht uitleggen. In de cursus het herkennen van vogelzang. De geelgors. Kunst met konijnenkeutels onder de titel Holy Shit. En de massale aanwezigheid van pesticiden in ons milieu. Waarom leeft Nederland de Europese regels niet na? Dit is het derde uur van Vroege Vogels. Thank you. Tumba Calypso, opus 2, nummer 17, van de Curaçaonaar Wim Statius Muller, uitgevoerd door Louise Bisset. Over Aziatische hoornaars, ja, worden regelmatig gruwelijke verhalen verteld. Het Brabants Dagblad van 19 april, jongsleden, spreekt over buitenlandse monsterwesp die schuimbekkend op je afkomt. Onterecht, volgens entomoloog Theo Zegers. We hoorden hem net al even met de rode wouw. Straks spreken we hem over zijn nieuwste rapport over de Aziatische hoornaar. Maar eerst even, verslaggever Gert Elbertsen bezocht imker Erik Majeu, die de Aziatische hoornaar wel eens bij zijn bijenkasten heeft. En volgens hem doet de hetze tegen het dier meer kwaad dan goed. Nou, het is een beetje achteraf hier zo. Drie bijenkasten. Ja. Ja, we staan er echt bovenop. Ja hoor, dat is geen probleem. We staan er gelukkig achter. Dus je ziet, er wordt allemaal die kant op gevlogen. Als je hier naar de horizon kijkt, zie je hoe ze aan het wegvliegen zijn. Welke kant ze op gaan. Ik denk, ze hebben nu de neiging om een beetje naar rechts te vliegen. Dus er kan wel eens een randje koolzaad staan of zoiets. Dat is wel leuk om te observeren waar ze naartoe vliegen. Kunnen we ze horen ook? Ja, als het goed is. Erik Majeu, we zijn hier in je achtertuin in Kampenland, in Noord-Beverland. Wat zijn de kansen op Aziatische hoornaar vandaag? Nou, dat we er eentje gaan zien vandaag, acht ik niet per se heel groot. Want nu is het nog het seizoen dat eigenlijk alleen de koninginnen rondvliegen. Die zijn een beetje aan het zoeken naar plekjes om wat voorzichtig wat prooi te verzamelen, maar eigenlijk vooral hun eigen nestje te bouwen. Je hebt ze ook wel eens bij je kasten gehad, hè? Ja. Ja, dan zie je dus echt inderdaad zo'n jagende werkster. Of jagende werksters, meerdere dan. Die echt een beetje zo hier ervoor hangen. En dat is echt gewoon een beetje heen en weer propelleren, zoals dat heet. Stil in de lucht hangen. Met hun gezichten eigenlijk van de kast vandaan. Zodat ze de aanvliegende bijen uit de lucht kunnen vissen. Ah, oké. En die vangen ze en die brengen ze dan naar hun nest en die voeren ze aan hun jongen. Ja. Is dat een groot probleem voor zo'n bijenvolk? Nou, zoals ik het vorig jaar gezien heb, eigenlijk niet. Dat waren er een paar, die waren er een handjevol bij tussenuit aan het halen. Daar hebben ze niet heel erg veel last van gehad. Wordt het er nou meer, ja, dan gaan die bijen er op een gegeven moment wel last van krijgen. En dan is het niet specifiek die aantallen die er tussenuit gaan. Want ja, goed, je ziet hem hier, dit is een behoorlijke bak. Hier zitten nu, denk ik, voorzichtige schatting al 30.000 bijen in. Zo. Deze ene kast. Zo. Wat wel een probleem kan zijn, is als zo'n bijenvolk zich op een gegeven moment te veel bedreigd voelt, dan worden ze voorzichtig. En dat noemen ze de paralysis disorder. Dan gaan ze dus eigenlijk als verstijfd gaan ze een beetje voor die kast hangen. En dan durven ze niet meer te vliegen. Nee, er komt geen voedsel meer binnen. Juist. En dat is natuurlijk wel een probleem. Dus als er veel Aziatische hoornaars zijn, dan kan zo'n bijenvolk daar wel echt last van krijgen. Heb jij daar dan ook zelf last van? Zijn ze agressief naar jou? Heb je wel eens een schuimbekkende Aziatische hoornaar op je af gehad? Nee, dat heb ik echt nog nooit meegemaakt. Ik bedoel dat ook een beetje gekscheren natuurlijk. Er gaan ontzettend veel horrorverhalen rond over die Aziatische hoornaar. Ja. Zul jij ook kennen? Dagelijks komen ze weer voorbij. En het toeval wil dat ik ergens een plekje heb waar een klein druivengaatje staat. En daar heb ik ze afgelopen najaar ook veelvuldig gezien en ook veel kunnen fotograferen. Maar ja, dan sta ik er op 5 centimeter vandaan een foto te maken. Dan laat ik ze op mijn vinger lopen. Die doen helemaal niets. Ja. Dat is eigenlijk net zoals met al die andere wespensoorten. Ze zijn helemaal niet agressief. Ze zijn eigenlijk defensief op het moment dat je ze aanvalt of dat je hun nest belaagt. Het zijn dus geen agressieve dieren, maar voor imkers kunnen ze dus wel een factor van belang zijn, een negatieve factor. Kun je daar als imker iets tegen doen? De meest creatieve oplossingen worden er verzonnen. En dat vind ik mooi ook in deze fase, want het is voor Europa is het nog een beetje pionieren nu. Want ja, hoe ga je zo'n insect tegenhouden die je honingbijtjes wegsnijdt? En ik zie mensen die hebben hele kooien om hun bijenstalletjes heen gemaakt. Werken met netten. Je hebt er ook iets bij je, hè? Ja, dit is. Ik vind het persoonlijk een beetje een omstreden apparaatje eigenlijk wat ik hier bij me heb. Ja, het ziet er heel lullig uit. Bijna kinderspeelgoed, hè? Het is een plastic bakje van een centimeter of 30 bij 20, ja. 20 hoog. En het is. Dit noemen ze een selectieve val. Dit is gewoon een bakje van een van onze grootgutters die zo in het land zo'n plastic bakje koopt voor een eurotje. En daar zit dan een soort trechter in. Ja, een soort fuikje. En het idee is dat het gaatje... Je hebt hierin heb je een lokstof zitten. Hm. En het idee is dat door het gaatje past eigenlijk alleen de Aziatische hoornaar. Want hij is te klein voor bijvoorbeeld een Europese hoornaar. En voor de hele kleine insectjes, daar zit er zo'n rooster omheen die dus weer kleiner is dan dat. En die kunnen dan volgens zeggen in en uit. Ja, als het goed is, komen hier dus alleen Aziatische hoornaars in vast. Dat is de theorie. Maar goed, je vindt het omstreden. Ze noemen dit een selectieve val die dus alleen die Aziat pakt. En dan leert de praktijk toch dat je inderdaad opgesloten wespenkoninginnen ziet van de gewone wesp. Van de middelste wespen, Saksische wesp. Soorten die ook, nou, bijvoorbeeld zo'n Saksische wesp of een middelste wesp, die komen niet per se heel veel voor. Dus ik vind die horen eigenlijk te koesteren. Ja. Maar dan ben ik dus een beetje bezorgd, dan vind ik hem omstreden. Is de oplossing niet erger dan de kwaal? Juist. En dat zou ik zonde vinden. Ja. Gebruiken veel collega's dit? Massaal. Ja? Ja, er zijn hier enkele duizenden van al geproduceerd in het land. Dus daarom natuurlijk mijn zorg ook. Ja, wat als je nou heel veel bijvangst hebt? Er is best wel een hetze gaande, hè? Tegen die Aziatische hoornaar, zou je kunnen zeggen. Ook het brede publiek heeft wel zoiets van, daar moeten we wat tegen doen. Ja. Die hetze is volgens jou dus niet helemaal terecht. Het is geen agressief dier of zo. Agressiviteit, die durf ik inderdaad wel vraagtekens bij te zetten. Ja. Of nou, nee, dat is gewoon niet waar. Nee. Die zijn niet agressief. De hetsen ben ik wel bezorgd over. Want ik durf imkers nog wel zo goed in te schatten dat ik weet dat ze met een beetje studie op plaatjes kunnen ze de een of andere soort wel herkennen. Wat ik moeilijker vind, is om te zien dat imkers het grote publiek gaan inschakelen. Dus Jan met de pet, die moet ook mee gaan helpen met zoeken. Die moet alert zijn, die moet liefst ook zo'n selectief valletje in zijn tuin zetten. En die moet meedoen. Maar Jan met de pet, en daar wil ik niet heel negatief over zijn, die kan niet per se een Aziatische hoornaar van een ander insect onderscheiden. En te vaak zie ik het ook gebeuren, eerst doodslaan en vervolgens kijken wat het was. Ja, het pletreflex. Ja, en die vind ik natuurlijk wel zorgelijk. Want ik heb op waarnemingen.nl kun je dat zien. Als je gaat kijken en je krijgt de meldingen ervan. Echt honderden insecten die doodgeslagen worden, die dus niet Aziatische hoornaars zijn. Dan hebben we het dus niet alleen maar over Europese hoornaars, maar ook over hoornaarvlinders. Prachtige dieren zijn dat trouwens. Kevers, gewone wespen. Alles met streepjes wordt doodgeslagen. Ja hoor, het is hoornaarzweefvliegen. Het is echt allerlei soorten die het slachtoffer hiervan zijn. Gewoon onze inheemse biodiversiteit. Juist. U hoorde imker Erik Majeu en verslaggever Gert Elbertsen. En we praten verder over de Aziatische hoornaar met entomoloog Theo Zegers van IJskenniscentrum Insecten in Leiden. Afgelopen week verscheen zijn nieuwste rapport over de Aziatische hoornaar. Theo, nogmaals, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nu hoorden we in de reportage dat inheemse insecten sneuvelen bij het bestrijden van die Aziatische hoornaar. Die worden geplet en gevangen en ze worden allemaal door elkaar gehaald. Maar je zou kunnen zeggen, heiligt dat doel niet de middelen. Want die Aziatische hoornaar die eet zelf ook die insecten. Die nu misschien sneuvelen in de strijd tegen dat beest. Ja, nou kijk, om te beginnen zit daar dus kennelijk de perceptie achter dat predatoren erg zijn of zo. Predatoren horen gewoon in ons ecosysteem. Hè. De Aziatische hoornaar niet, hè, want dat is een exoot. Maar in zijn algemeenheid is het natuurlijk helemaal niet erg als beesten andere beesten eten. Sterker nog, van Europese hoornaars zeggen we zijn heel blij dat ze er zijn, want die vangen kamervliegen en bromvliegen. En de Aziatische hoornaar bijvoorbeeld, die vangt heel veel limonadewespen. Dus als je je dan druk maakt over de balans in het ecosysteem, vangt zo'n Aziatische hoornaar ook heel veel andere predatoren. Dus je moet de balans bij elkaar goed doen. Maar die limonadewesp hoort toch ook bij de biodiversiteit? Hoort toch ook bij de soorten? Zeker, ik vind dat ook geen probleem. Alleen als je zegt van de Aziatische hoornaar eet heel veel beesten. Ja, die eet ook beesten die andere beesten weer eten en hadden kunnen eten als ze niet gevangen zouden worden. Dus je kan niet zo simpel zeggen van Aziatische hoornaar vangt insecten, dus het is een probleem. Los daarvan, wespen en hoornaars ook zijn ontzettende opportunisten. Dus ze eten vooral wat in grote getalen makkelijk te vangen is. En dan moeten het wel wespen of vliegen zijn. Dus geen kevers en geen vlinders. Dus ze vangen vooral algemene beesten. Ze vangen vooral bromvliegen, kamervliegen, limonadewespen en dus ook honingbijen, als er veel honingbijen in de buurt staan. Nou is het een relatief een nieuwe soort, het is een exoot. Hij verspreidt zich flink. Kan dat dan toch geen bedreiging zijn voor die soorten die je nu noemt? Er is nu wel een nieuwe predator bij, zeg maar. We hadden zelf de Europese hoornaar al. Ja, nou ja. Daar is ruimte voor. Vooralsnog wel. Hè. We zien op dit moment in Nederland en in Vlaanderen ook niet nog geen verzadiging optreden. Dus de groei van de populatie gaat gewoon door. Ieder jaar zijn er 7 keer zoveel nesten als het jaar daarvoor. Dus kennelijk is er genoeg voedsel in het systeem. En als je dus met DNA gaat onderzoeken welke prooidieren nou naar zo'n nest komen, dan zijn dat dus stalvliegen, kamervliegen, bromvliegen, limonadewespen. Als hoofdmoot. Hè? Ja. En er zit af en toe een zweefvlieg tussen. Er zit af en toe een klimopbij tussen. Want ze jagen veel op klimop in september. Heel weinig hommels. Nagenoeg geen kevers. En nagenoeg geen vlinders. Want zo hebben jullie dat onderzocht? Nou ja, ik heb een literatuurstudie gedaan. En ik ben ook 6 jaar verantwoordelijk geweest voor het opsporen van Aziatische hoornaar in Nederland. Dus ook wel een beetje veldervaring. Maar dat prooiwerk dat is gebaseerd op de literatuur. En de literatuur geeft dit beeld. En het is heel erg divers. En dat is omdat het opportunisten zijn. Dus als je in een bos in Frankrijk zit, heb je andere prooien dan op kanaaleiland Jersey. Omdat de omgeving anders is. Ja. Het zijn volstrekte opportunisten. En ze proberen dus zichzelf makkelijk te maken wat dat betreft. Is het geen concurrent voor de Europese hoornaar? Want ze prederen misschien op een deel van dezelfde soorten. Ja, dus de prooikeuze heeft een grote maat van overlap. Europese hoornaar vangt ook honingbijen. Europese hoornaar komt ook voor bijenkasten. Zij het minder dan Aziatische hoornaar. Mijn idee nu is, wat je ziet in onderzoek bijvoorbeeld in Italië, in de Alstavallei, is dat er geen concurrentie lijkt te zijn totdat de dichtheden heel erg hoog worden. Dus het lijkt erop alsof er genoeg prooien aanwezig zijn en dat de concurrentie in iets anders zit. En wat een belangrijk verschil tussen de twee hoornaarsoorten is hoe ze nesten maken. De zomernesten van Europese hoornaar zitten in holle bomen en die van Aziatische hoornaar hangen los in boomkruinen. En mijn idee nu is dat er niet genoeg holle bomen zijn in Nederland om heel veel meer Europese hoornaars te hebben. Dus dat het niet in de prooien zit, maar in de nestplaatsen. Maar goed, dat is een vermoeden. Ja. Die hoornaar die is hier nu. Jij zegt, hij is er nu, we komen er niet vanaf en wen er maar aan. Ja, wat ik zeg zijn 2 dingen. 1 is de problemen zijn veel minder groot dan dat door sommige mensen geschetst wordt. Dus het is geen gevaar voor de volksgezondheid. Het is geen gevaar voor de biodiversiteit. Het is ook geen gevaar voor de imkerij. De imkerij heeft veel grotere problemen. En het zou goed zijn als de imkerij zich daar ook met ons op zou richten. En de Bijenstichting doet dat ook. Ja. En Sonne Kopijn in Trouw doet dat ook. Dus laten we de grote problemen aanpakken. En aan de andere kant, ze planten zich dus met een factor 7 voort. Als je de soort zou willen tegenhouden in Nederland, wat dus nog nergens in Europa gelukt is, dan zou je meer dan 90% van de nesten moeten bestrijden, blijkt uit deze publicatie. Ja, vooral gebaseerd op Frans onderzoek. En dat is gewoon onmogelijk, want dan moet je 90% van de nesten op tijd vinden. En dat gaat niet lukken. Dat is gewoon volstrekt onmogelijk. Ja, soms wordt er zo'n extreme keuze gemaakt. We hadden eerder een reportage over 500.000 uilen. Moet nu geschoten gaan worden in Amerika om een andere uil te redden. Ja ik hoorde het. Waarvan je ook vraagt van jongens, wat voor gestoord plan is dat? Maar, in ieder geval is nog niet gezegd dat het gelukt is. Dus dat kan je niet als bewijs hiervoor aanvoeren. En in dit geval kan je de rekensommen dus doen op grond van een heel mooi Frans model en een ontzettend houtje-touwtje model van ondergetekende, omdat hij niet genoeg data uit Nederland had om het beter te doen. En allebei zeggen ze, je moet boven de 90% bestrijding zitten. Nou, dat is onmogelijk. Dat gaat niet. We praten op dit moment over orde grootte vorig jaar 600 nesten in Nederland, die dus vooral ten zuiden van de grote rivieren zitten. En voor dit jaar worden er dus 3.500 nesten orde grootte verwacht. En in Vlaanderen zijn vorig jaar al 6.000 nesten gezien. Ja. Gevaar voor personen, want daar hoor je natuurlijk ook ieder jaar weer over. Dat zijn natuurlijk allemaal incidenten, maar wel vervelende dingen. Fietsers en wandelaars en die een beest in hun nek krijgen. Ja, het zijn bijna altijd Europese hoornaars. Dus als je dan daar druk over maakt, dan moet je dat. Ja, dus die gevallen van de zomer in Antwerpen. Groot Aziatische hoornaar valt, ik weet niet meer wat het was, kleuters aan in een park of zo. En dan ga je het uitzoeken en blijkt gewoon Europese hongernaar te zijn. En dat is niet zo gek, want de incidenten, zoals de Imke net ook al zei, normaal gesproken is er helemaal niks aan de hand. Alleen incidenten komen als je binnen een meter van het nest komt. Het nest van Aziatische hongernaar hangt bijna altijd hoog in de boom. Dus daar kan je helemaal niet bij komen, behalve als je een hoogwerker hebt. Het nest van Europese hongernaar zit in holle bomen en vaak laag bij de grond. Ja. Dus als jij met je hond of je hond van je buurvrouw tegen een nest Europese hongernaar aanloopt en jij zit er 50 meter achter, ja, dan kan je wel een probleem hebben. Ja, ja. Maar dat gaat met Aziatische hongernaar dus bijna nooit gebeuren. Het zou goed zijn als we inderdaad wat meer voorlichting doen over die zeldzame gevallen, dat die Aziatische hongernaar ook laag hangt. Bijvoorbeeld in hagen. Dat zijn dan bekende incidenten. Als iemand met zijn Black & Decker zijn haag gaat bij snoeien en dwars door een nest van een Aziatische hongernaar zag, ja, dan heb je wel echt een probleem. Dus niet vangen, geen klopjacht, ook niet te bang voor zijn, maar wel voorlichting. Dat is eigenlijk de boodschap. En ze zijn hier nu en we komen er niet vanaf. Ja, ik ben er niet blij mee, maar dat is gewoon wel de feitelijke constatering. Ja, ja, maar ook geen bedreiging voor onze inheemse insectensoorten. Nee. En de honingbijen. Nee. Duidelijk. Dankjewel voor dit verhaal, voor het toelichten van je rapport. Theo Segers van IJskenniscentrum Insecten. Zezé uit de film My Sweet Orange Tree, uitgevoerd door het Philharmonisch Orkest van Praag onder leiding van de componist Armand Amar. Buiten nog steeds uit volle borst de kleine karikiet. Heerlijk. En het volgende geluid, ja, dat is misschien wel een van de meest bekende klassieke melodieën. Fragmentje uit de Vijfde Symfonie van Ludwig van Beethoven. Maar de eerste noten van dit stuk zullen bij vogelaars nog bekender in de oren klinken. Want het geluid lijkt verdacht veel op dat van de geelgors. Nou, is dat nou toeval of niet? Deze week in de cursus Vogelzang bespreken we deze kwestie met vogelzang-experts Henk Meeuwse en Dick de Vos. Onze verslaggever Pleunaerts loopt met hen over de velden bij Renkum. Je hoort hem zingen. Het kan zijn dat hij hier in de bomenrij zit. Het is wel een groot. Nu maakt hij die eindtoon ook. Dus nou eens even afwachten of hij kan in die boom zitten daar. Kijk, maar hij heeft in dit struik. Daar zit hij, denk ik. Ja. Hij heeft in die struik die je hiervoor ziet, hè, vrij breed, steekt één tak uit. En op die tak. Daar was een zangpas. Dikke, kun je hem zien? Ja, ik zie hem. Daar zit hij, ja. Kijk, hij maakt heel voorkant. Ja, hij zingt mooi door. Hij zit van zijn achterkant. Zij ziet ons niet. En ze staan heel gunstig eigenlijk. Maar je hoort hem goed. Nou, het voordeel van geluid. Het gaat natuurlijk alle kanten op. Vogels moeten. Oh, daar zit een vrouwtje. En jij zei net al even, hè? Het is eigenlijk Beethoven. Ja, het is een heel leuk ezelsbruggetje, maar het is meer dan een ezelsbruggetje. Want het zou kunnen zijn dat Beethoven daadwerkelijk het begin van zijn Vijfde Symfonie geïnspireerd heeft op die zang van de geelgors. Er zijn particulier secretaris Die heeft dat opgetekend uit zijn mond. Beethoven werd dus doof op het eind van zijn leven. En dan liep hij toch rond en die heel te erg van wandelen. Liep rond. En toen vroeg hij, hoor je de Gilgors al? He, die was hij al terug. En toen zei hij ja. En ook zijn leerling, Chadney, heeft dat gezegd. Van ja, hij heeft het echt geïnspireerd op de Gilgors. Maar het is een hele musico-ornithologische discussie of het nou wel of niet waar is. Ja, hoe dan ook, is een heel leuk Eelsonsbruggetje. Ja. En het is ook de tune van Radio Oranje in de oorlog. Pop-pop-pop-boom. Dat kleine gele vogeltje. Wat ja. Grappig. En is hij nou ook, lijkt hij op een andere vogel? Kan je hem verwarren met iets? De structuur van de zang lijkt toch wel een beetje op die van de vink en de pimpelmees. Het zijn eigenlijk versnellende zangetjes met een lagere eindnoot. Maar deze is wel heel anders. Maar als je denkt van, het lijkt een beetje op de vink. Alleen vink heeft dan zo'n hele mooie krul op het einde. Dat heeft deze dus niet. Hij heeft een lange eindnoot. Meestal is die lager, maar soms ook hoger. Nou ja, dat wisselt een beetje. Je kunt ook denken aan de pimpelmees. Die heeft ook één of twee hoge beginnootjes. En dan een riedeltje, een trilletje erachteraan. Ja, maar dat is niet dat lage duur erachter. Niet die ene lage eindnoot, die langgerekte eindnoot. Hij zit weer op zijn zangpost. Ja. En het viel me net op. We gaan een keer een bruggetje maken. Hij zit mooi te zingen. Ik ga even proberen met mijn parabool nog. Want het grappige is, ik denk dat voor veel soorten wel geldt. Dat ze elkaar herkennen aan de individuele zang. Want de details die wij niet goed horen, die horen de buren wel bij elkaar. Van, oh, dit is hij, dat is hij. Dat kunnen hele subtiele dingen zijn. En wat ook nog typisch is aan die Gilgors, en dat veel gehoors hebben dat wel, het is ook een beetje een rauwe roep. Hè? Ik zei net van, nou, je zou het kunnen vergelijken met een vink. Dat is ook wel rauw, maar een pimpelmees is zuiverder en helderder. Maar dit beetje raspend of zo. Raspend, dat is een goed woord. Een beetje raspend. Ja, ja. Zelfs die eindtoon waarvan je zou kunnen zeggen, nou, dat kun je ook mooi fluiten. Nee, dat is ook raspend. Ja, dat is een mooi woord. Alsof hij een beetje een kater heeft. Ja, een beetje een braampje op zijn. Alsof je even moet hoesten en dat niet doet. Ja. Is dat die Gilgors? Nee, dat is de vink. Oh. Dat zei ik al. Dat is een beetje. Dat is al een nadeel als je hier een mooie plek hebt voor een Gilgors. We zitten hier wel langs een zandpad met daarnaast een flinke, dikke, brede strook met dikke eiken. En dat is dan weer heel goed voor een vink. Dus ja. Het is voor mij, als ik een opname van een Gilgors wil maken, dan liefst midden in het open landschap. Ja. Met een enkel boompje of een paaltje. Dan kun je het wat beter isoleren. Want maakt het habitat ook nog uit voor waar je die Gilgors ziet? Helpt dat ook met herkennen? Zit hij altijd in het open land? Ja, hij zit in het open land. En hier is dan grasland met braamstruweel. En een enkel boompje, paaltje. Maar ook heides. Heidevelden met vliegdennen. En dan zit hij in het topje van een vliegden te zingen. En dan fourageert hij om zich heen. En het grappige van dit soort vogels is, en ik denk dat vooral die roodborstenpuiten dat ook doen, die zitten niet alleen te zingen, die kijken ook nog wel om zich heen. Dus dan onderbreken ze de zang. Als ze een lekker hapje voorbij zien komen, ja, even stoppen met zingen. Even meteen meepikken. Ja. Maar die staak daar in het braamstruweel is een favoriete zangpost. Ja. Nou, richten we daar even jouw parabool zo meteen op, denk ik. Thank you. Het ezelsbruggetje voor de Geelgors. U hoorde uit het eerste deel van de vijfde symfonie in C-klein van Beethoven. Ja, de vijfde symfonie dus. Nou weet u het, hè. Voor kunstenaar Beppe Kessler is de konijnenkeutel het symbool van het stikstofdebat. En zo werd Holy Shit geboren. Een sieraad gemaakt van een konijnenkeutel in combinatie met een parel die het kleine en mooie in de natuur symboliseert. Verslaggever Marleen Snijders gaat met Beppe Kessler op pad. Beppe, heb je alles bij je? Ja. Verzameldoosje? Ja, doosje meegenomen. Alles. Jij hebt vooronderzoek gedaan. Of laten doen. Laten doen door de chef. Okay. De chef heeft gezegd dat hier konijnenkeutels liggen. Nou, daar gaan we dan op af. Want ze produceren ontzettend veel keutels per dag. Las ik op internet, hoor. Ik ben geen... Ben jij konijnendeskundige? Nee, alleen maar een beetje ingekeken. Ja. En ik dacht dat ze wel 150 keutels... Een konijn van 2 kilo legt 150 keutels per dag. Ja, nou, dat wil je niet geloven, hè? Maar ondertussen kijken, hè? Ja, ondertussen dit kijken. Dit lijkt me nou echt een ideaal plekje. Oh, kijk. Zijn dit geen keutels? Joepie, yes. Ik heb een keutel gevonden. Oh, kijk hier. Het stikt ervan. Ik heb iets van, is dit nou echt een keutel? Een konijnenkeutel, het is een keutel. Ik neem een aantal mee en we gaan doorzoeken. En straks op mijn atelier zal je zien de keutels waar ik iets mee maak, dat die er iets anders uitzien. Maar dit is al wel, ik ben hier al wel blij mee hoor. Marleen. Gelukkig. Ja, ik ook. Ik ben blij dat we in ieder geval een keutel hebben gevonden. Waarschijnlijk zijn dit gewoon wel keutels, want het stikt er hiervan. Ik zou ook niet weten, ja, tenzij we later horen dat het hier ontzettend veel andere dieren... Ja, maar ik moet toegeven, kijk, ik zou ze herkennen als konijnenkeutel, maar als je openmaakt... Is het toch iets ja. Heeft hij recentelijk niet heel veel gras gegeten, lijkt het. Nou ja, of misschien al iets anders van die eet. Misschien zit ze hier op een Haarlems dieet. Heb je gevonden? Oh, ik kom eraan. Yes. Dat is toch een verschil? Ontzettend. We zijn heel klein, hè? Maar misschien drogen ze dus uit zo, dat je... Dit is toch echt een keutel, hè? Absoluut, maar heel klein. Ach, dit zijn wel schattig, hè? Het zijn prima keuteltjes. Ideaal voor een bijou. Ik ga even kijken, testen. Doe even open. Te maken. Een konijn die eet hele lange vezels en daardoor worden ze rond. Of langer vezeltjes. Dus je moet, als je hem open maakt, moet je die vezeltjes zien. En hier zie je echt die grassen in. Nou, hier, Beppe. Zie je? Je zit erop. Ik zit erop. Ik zit op je kunstwerk. Hoe lang doe je dit al, Beppe? Ik ga er even bij zitten. Nou ja, ik heb één keer ze in Denemarken opgepakt. En toen kon ik gewoon, zoals jij doet, zitten en oprapen. Echt een heel doosje vol. Meer dan 100. Zonder dat ik wist wat ik ermee ging doen. Toen had je nog geen idee? Toen had ik nog geen idee, nee. Ik dacht alleen van, ik moet iets met mest doen. En ik had al, het was in Denemarken tijdens de zomer van, wat was het, 22. Tijdens al die stikstofprotesten, boerenprotesten. En toen dacht ik, jeetje, ik zag daar zulke mooie koeien vlaaien met boterbloemen ertussen. Ik dacht, dat is dat mooi. Ik moet iets met mest doen. Zo is eigenlijk het materiaal zoeken begonnen. Dus koeien vlaaien heb ik gefotografeerd en konijnenkeutels opgeraapt. En dat heeft gewoon, dus 2 jaar bijna, 1,5 jaar in een doosje gestaan op mijn atelier, op de verwarming. Mm-hmm. En ze ruiken niet, ze zijn gewoon mooi en rond. En toen kwam dat idee van, hé, ik leg er een parel bij. een ander prachtig iets uit de natuur. Ja, wat een parel is, dat is zo mooi. Een parel is gevormd door dat er een zandkorreltje in een oester is. En dat is een indringer, zo'n zandkorreltje. En dan gaat zo'n schelp, die produceert eigenlijk allemaal parelmoer eromheen. Ik weet niet of je dat parelmoer noemt, maar zo ontstaat een parel rond een indringer. Ja. En dat vind ik zo'n mooi gegeven. Het is alle twee natuur. Alle twee rond. Zullen we naar je atelier gaan? We hebben een doos vol keutels. Lijkt me een goed idee. Zullen we dat doen? Ja. Gaan we doen. Doosje dicht. Nou, kom erin. Het atelier in. Ja, het ruikt hier oud, hè? Nou, ben je meteen gekomen naar de konijnenkeutels? En meteen naar de konijnenkeutels, heel graag. Hier liggen ze op een speldje, omdat ze gelakt zijn. Dus hier worden ze gepreserveerd. En als je ze klaar hebt, dan moet je ze heel voorzichtig het speldje eruit friemelen. Ja. En dan heb je hem. En hier liggen al meteen de klare afvalproducten. Hier heb je mijn collectie keutels nog ongeprepareerd. Ongeprepareerde keutels. Daar heb je ook gelukkig nog wel wat van. Ja, dit is van de kinderboerderij in Amsterdam. Dit is uit de duinen in Den Haag. En je ziet dat ze verschillend zijn. En ik was in het begin, vond ik ze zo donker, maar ze worden lichter. Kijk, het verschil tussen een Deense en een Hollandse is toch een beetje anders, hè? Ja, die Deense is iets lichter. Ja. En dan ga je ze lakken. Je plakt ze op een plankje. Samen met twee parels. Of één parel, dit is er één. En dan de volgende stap is dat je heel voorzichtig eromheen het verft. En dan moet je dat helemaal uitzagen. Ja, je denkt dat het zo gedaan is, hè? Niks, nee. Nee. Sorry, Beppe. Dacht ik gewoon, huppakeetje. Nee, het is heel veel werk. Je moet ook nog de parels doorzagen, want ze moeten een platte kant hebben. Dus dat is heel veel werk. En dan moet je ze rondom zagen. Dan moet je ze polijsten. Het hout moet mooi zijn. Nou ja, en dan moet dat pinnetje er nog in. En wat doet dat nou jou nou als je iemand dan met zo'n broes ziet? Mijn geliefde heeft er één. En vooral, het doet heel veel wat andere mensen daarover zeggen. Van, die komen dus echt naartoe, wat heb jij nou? En die zien dan en zeggen, ja, dat is holy shit. En dan ontspint zich het verhaal. En hij is ook degene geweest die het bedacht heeft, hè, de titel. Dus soms kom ik met dingen thuis en zeg, ja, dit vind ik zo mooi. Van, heb je een leuke naam? Of weet jij een naam? Toen was zijn eerste antwoord eigenlijk holy shit. Nou, dat is het geworden. Het is eigenlijk ook wel een statement uit mijn hart. Ik vind het gewoon toch een moeilijke tijd. Met oorlogen overal, het klimaatgedoe. En dan zit je dus op je atelier. En dan, ik dacht van, ja, wat doe ik nou? Ik zit hier maar dichte deuren. Maar tegelijkertijd komt het nieuws, komt natuurlijk toch binnen. En dat was de gedachte van, wat doe ik hier? En dat is, ik zeg zachtjes holy shit en ik maak dat. En ik koester eigenlijk de mooie dingen die er toch nog zijn. En dat is het hele kleine wat ik kan en wat ik kan doen. Dus dat is eigenlijk, is het ook een statement. Of eigenlijk, het is een statement. Dat er ook nog heel veel moois is. Ja. En dat het dus het kleine eigenlijk ook voor het oprapen ligt. Dat is mijn verhaal over de wereld. Daar gaat de deur dicht. Wilt u de brosjes zien? Kijk dan op onze website, want collega Inge van Dijk heeft er een mooi filmpje over gemaakt. Ciprodinil, pendimethalin en nebuconazol, een greep uit talloze pesticiden die in ons land allang verboden hadden moeten zijn, maar nog steeds gebruikt worden. Behalve dat we de natuur aan het vergiftigen zijn, loopt ook onze eigen gezondheid gevaar. Waarom houdt Nederland zich niet aan de Europese regelgeving en spuiten we maar door? Aan tafel Anne de Vries, jurist bij Natuur en Milieu, die deze kwestie gisteren naar buiten bracht. Anne, goedemorgen. Goedemorgen. Je mag ietsje dichter bij de microfoon. Ja, even een beetje aanschuiven. Je hebt het Nederlandse pesticidengebruik onderzocht en getoetst aan wat er mag en wat er niet mag. Waar ben je het meest van geschrokken? Waar we het meest van geschrokken zijn, is dat er heel duidelijke Europese regels zijn die Nederland verplichten om kwetsbare gebieden, en dan hebben we het over natuurgebieden en over drinkwatergebieden, te beschermen tegen vervuiling door bestrijdingsmiddelen. En tot onze verbazing is er eigenlijk bijna niets geregeld om in die gebieden het bestrijdingsmiddelengebruik terug te dringen. En we zien daar dat de overheden, dus bijvoorbeeld het Rijk, naar de provincies verwijst en de provincies weer naar de toelatingsinstantie verwijzen. En dat het effect daarvan is dat het gewoon niet goed geregeld is. Ja. Laten we het probleem eens even een beetje afpellen. Je zegt er zijn Europese regels. Dus in Europa is het geregeld? Ja. Vanuit Europa? Ja, daar hebben we een richtlijn over het duurzaam gebruik van pesticiden. En die richtlijn is eigenlijk helemaal niet ingewikkeld. Daar staat in dat je in bepaalde gebieden niet mag spuiten, of dat je het gebruik in ieder geval moet minimaliseren. En dat is al helemaal niet nieuw, want ik moet even kijken, dat is al vanaf 2009, toch? Ja, klopt. Europese richtlijn duurzame pesticiden. Ja. De Europese richtlijn duurzaam gebruik pesticiden is aangenomen in 2009. Nederland heeft ook voorgestemd en had uitgevoerd moeten worden uiterlijk eind 2011. Dus we zijn nu 13 jaar te laat. Ja, en wat moet er? Jij bent jurist, dus je moet het ons een beetje uitleggen. Als er vanuit Europa dus zo'n richtlijn komt, moeten dan de lidstaten dat in wetgeving verpakken? Die moeten daarin mee? Ja, dus zo'n Europese richtlijn werkt niet rechtstreeks. Het is niet zo dat we meteen aan die regels hier als boer bijvoorbeeld, dat je daaraan gehouden bent. Nederland moet dat omzetten in eigen wetgeving. En dat is in Nederland niet goed gebeurd. Waardoor je ziet dat die regels nog niet volledig zijn uitgevoerd in Nederland. Hebben we zitten slapen of hebben we het stiekem gewoon niet gedaan? Van nou, Europa heeft druk zat, ze komen het toch niet controleren. Hoe gaat zoiets? Ik denk dat het een beetje van allebei is. Ik kan natuurlijk niet in het hoofd kijken van de wetgever. Maar ik denk dat vanuit het Rijk het bewust niet is uitgevoerd. We zijn ook al 2 jaar bezig om dit achter de schermen aan te kaarten. En ook de Tweede Kamer heeft al meerdere malen opgeroepen om die regels wel uit te voeren. Maar provincies, waar die deels ook taken hebben, daar zie ik dat ze het soms gewoon niet weten. Nee. Goed, vanuit Europa is het dus duidelijk, maar Nederland doet er niet of halfslachtig aan mee. Hoe groot is het probleem? Waar bestaat het probleem uit? Nou, het probleem, dat hebben wij ook onderzocht, is je hebt dus gebieden, de natuurgebieden, juridisch Natura 2000 gebieden, maar ook drinkwatergebieden. En dan gaat het echt om gebieden waar het grondwater gebruikt wordt om drinkwater te winnen. Daar zou je het gebruik dus moeten stoppen of minimaliseren. Dat zegt Europa. Wij zijn gaan kijken van, is dat uitgevoerd? Staat het in de wetgeving? Maar niet alleen dat. We zijn ook gaan kijken, als het nou niet goed is geregeld, gaat het in de praktijk dan ook echt mis? Want dat hoeft niet, hè? Nee. Nou, dat hebben we onderzocht en daar zijn we best wel van geschrokken. De eerste conclusie is, het is niet goed uitgevoerd. En we zien ook hele vreemde verschillen tussen provincies. En dat je in de ene provincie iets in zo'n gebied niet mag spuiten. Vooral met drinkwater zien we dat. En in andere provincies wel. Maar wat we ook zien is dat in de praktijk ook echt een bedreiging is. Want als je gaat kijken naar die gebieden, dan zien we dat daar in sommige gebieden echt veel landbouwgrond ligt. En niet alleen dat, we zien ook dat er tilten worden getild. Dat noemen wij de top 20 meest bespoten tilten. Waar gemiddeld echt veel bestrijdingsmiddelen op worden gebruikt. Dus dan kun je aan bijvoorbeeld bollenteelt en aardappelen denken. En hoe komen die bestrijdingsmiddelen dan in het water dat uiteindelijk gebruikt wordt voor drinkwater, waar dus al die bedrijven, Vitens en al die andere bedrijven aan het water aan het oppompen zijn voor ons drinkwater? Dat kan op 2 manieren gebeuren. Als drinkwater wordt gewonnen uit grondwater, dan gaat het om uitspoeling. Dus dan gaat het door de grond en dan komt het uiteindelijk in het grondwater terecht. Dus als het gaat regenen bijvoorbeeld, kan je dat krijgen. Soms wordt er ook drinkwater gewonnen uit oppervlaktewater. Dus uit een rivier, bijvoorbeeld de Maas. En dan kan het ook afspoelen of verwaaien. Dus dat is ook een manier waarop dat water vervuild kan raken. En in natuurgebieden is het zo dat als je midden in een natuurgebied gaat spuiten, dat het via, dus ook via die afspoeling, via regen, kan het dan in het water van dat gebied komen. Maar je kunt ook nog verdamping hebben en verwaaiing. Dus dat noemen we drift. Dus er zijn allemaal manieren waar op het van die akker uiteindelijk in de omgeving terecht kan komen. Ja. Nou begrijp ik dat het voor jullie ook een verrassing was dat er in natuurgebieden, hè, er liggen natuurlijk ook landbouwbedrijven in aangewezen natuurgebieden, dat daar ook nog zoveel gespoten wordt. Ja, wat we zien is dat in natuurgebieden liggen dus agrarische percelen. Veel daarvan, zeg ik erbij, is grasland. Maar er vinden ook andere tilten, dus akkerbouw, plaats. Zelfs zijn er natuurgebieden waar in 2022 boldenteelt plaatsvond. Dus daar waren we echt van geschrokken. Daar is eigenlijk niet veel geregeld. Dus heel lang dachten wij, in die natuurgebieden ligt nauwelijks agrarische grond. En dat blijkt gewoon niet waar te zijn. En zeker die intensieve tilten, daar is er echt een groot risico dat er veel gespoten wordt. Ja. En midden in dat gebied. Ja. Het is dus en een verrassing dat er zoveel agrarische grond in natuurgebieden ligt, maar ook dat er dus nog zoveel gespoten wordt. Waarvan wij mensen, dachten dat is geregeld. Ja, wat wij dachten was, of er is daar geen landbouw, of de provincies zullen dat wel aan banden leggen. En de provincies zijn, dat is het bevoegd gezag. De overheid die dat moet regelen. En wij hebben gekeken naar wat doen die provincies nou. En van de 42... plannen die dit zouden moeten regelen, waren er maar 6 die echt op een effectieve manier dat bestrijdingsmiddelengebruik terugbrachten. Dus verreweg de meeste provincies doen dat niet. Ja. Hoe bedreigend is dit? Bijvoorbeeld voor de volksgezondheid? Dat is vooral dan het drinkwater waar we het over hebben. En wat we daar zien is dat ook, dit wordt ook al veel langer, wordt hiervoor gewaarschuwd door de waterbedrijven, dat er steeds vaker bestrijdingsmiddelen in dat drinkwater terechtkomen. En dat de kosten voor de zuivering ook steeds meer oplopen. Dus wat we zien is dat, dat het in ieder geval duurder gaat worden als we zo doorgaan. Ja. Dus dat zou je kunnen zeggen, dat raakt iedereen. Dat is nog meer dan die natuurgebieden. Kan iedere burger daardoor geraakt worden. Het wordt dus nog steeds gezuiverd. Die drinkwaterbedrijven halen dat eruit. Maar die kosten lopen natuurlijk enorm op. Die lopen op. En het is ook zo, van dat neemt toe in tijd. Hè? Want dat duurt een tijd voordat dat in het grondwater komt. Dus het wordt ook alleen maar erger als je daar niets aan doet. Ja. Nou, ik begrijp dat er ook grote verschillen zijn hoe je mag spuiten, tot waar je mag spuiten ook. Hè? Op welke plek, welke buffers en marges je moet aanhouden. Ja, dat is het derde onderdeel wat we hebben onderzocht. Dus naast die kwetsbare gebieden hebben we ook gekeken, wat doen wij nou in Nederland om al het water te beschermen? We zijn natuurlijk een waterland en overal liggen sloten. En ook daar heeft die Europese richtlijn regels over gesteld. En wat wij moeten doen als Nederland is passende spuitvrije zones instellen tot aan water. Nou, en dan zie je dat in, heeft minister Adema van Landbouw net gezegd, dat in Duitsland doen ze dan bijvoorbeeld 20 tot 25 meter, in België 20 meter. Dus tot aan een sloot, de laatste 20 meter spuit je niet meer. Nee, zodat dan mag het minder dan makkelijk die sloot instroomt en in uitspoelt. Precies, ja. Dus vooral als het gaat regenen, dan heb je in ieder geval een stuk waar dan niet die bestrijdingsmiddelen zitten. Ja. Nou ja, en wat doen we nou in Nederland? Daar zijn we naar gaan kijken. In de meeste gevallen doen wij 50 centimeter. Terwijl 20 meter is het, is de richtlijn? Nou, dat is wat in buurlanden wat ze doen. En wij 50 centimeter. Ja, wij doen in de meeste gevallen 50 centimeter. Bij boldenteelt doen we bijvoorbeeld 1,5 meter. Bij bomen, fruitbomen doen we soms 5 meter. En dat is het wel zo'n beetje. Ja. Want dat land, dat scheelt allemaal opbrengst. Als je daar wel mag spuiten, dan is daar de productie misschien groter of beter. Ja, het is natuurlijk wel een kostenpost, omdat we in Nederland zoveel land of zoveel water hebben. Ik denk dat dat er zeker wat mee te maken heeft. Ja. Maar wij zijn gaan kijken, wat moet je nou doen? Want de vraag is vanuit Europa, neem nou effectieve bufferzones. En wij zeggen van 50 centimeter is niet effectief. En als je dan gaat kijken naar hoe het gesteld is met de waterkwaliteit in Nederland, dan horen wij volgens het Europees Milieuagentschap bij de 3 meest vervuilde landen als het om het oppervlaktewater gaat. Dus het gaat ook echt heel slecht. Ja. Nu hebben jullie een klacht ingediend, toch? Wat zijn jullie stappen? Ja, dat is voor ons heel uitzonderlijk. Wij zijn eigenlijk een natuurorganisatie die veel liever samenwerken met de overheid en ook met boeren om het beter te maken. Dus dit doen we niet zomaar, maar we hebben, ik denk dat we nu al meer dan 2 jaar over dit probleem praten. En we zien dat het niet wordt opgelost. Er is zelfs een motie aangenomen door de Kamer dat in ieder geval in die drinkwatergebieden dat het daar moet stoppen, dat gebruik. Die is nog niet uitgevoerd. Ja. Nou, en op een gegeven moment dachten wij, ja, het schiet gewoon niet op. En het is zo'n belangrijk probleem dat opgelost moet worden. Dus we hebben in januari hebben wij een klacht ingediend bij de Europese Unie. Waarin we zeggen, nou ja, deze Europese richtlijn die wordt in Nederland structureel niet goed uitgevoerd. En dan vraag je eigenlijk of Europa een check daarop wil doen. Ja, geeft ook weer aan hoe belangrijk eigenlijk Europa is. Hè? En hoe, als het goed werkt, hoe ingrijpend. Europa is hier vooruitstrevender dan Nederland. Ja. En het laat ook zien hoe belangrijk het is om te blijven checken of Nederland wel doet wat het moet doen. Want in dit geval hebben we mooie Europese regels, maar die worden niet uitgevoerd. En waarom niet? Want je hoort natuurlijk ook over rechtszaken, hè, Urgenda. Waarom niet naar de rechter? Nou, dit hebben we als eerste stap gedaan. Waarvan we denken van, nou ja, dit is een manier waarop Europa zelf zich erover gaat buigen. En hopelijk hoeft er dan geen rechtszaak plaats te vinden. Want wat er kan gebeuren is dat de Europese Commissie die gaat dan kijken. Klopt het wat Natuur en Milieu zegt? En op het moment dat die het met ons eens zijn, dan gaat er ook een advies naar Nederland van, ga dit nou anders doen. En we hopen eigenlijk heel erg dat het dan niet op een rechtszaak aan hoeft te komen. Ja, maar puntje bij paaltje, juridisch is het klip en klaar. Europa is er duidelijk over geweest, er is een richtlijn, die moeten de lidstaten invoeren en Nederland doet dat niet of nauwelijks. Nee, precies. Nee. Ik, dat vind ik als jurist wel. Ik denk als er staat, je moet het gebruik verbieden of minimaliseren. En je laat bijvoorbeeld 80% van die middelen gewoon toe. Dat is wat het is in die drinkwatergebieden. En in Natura 2000, die natuurgebieden, daar gebeurt bijna niks. In 50 centimeter vind je wel genoeg tot aan de sloot. Ja, ja, dan denk ik, dit is klip en klaar. Dit is geen goede uitvoering van het EU-recht. Ja. Gaan de Europese verkiezingen hierin nog iets betekenen, denk je? Eigenlijk niet. Kijk, deze richtlijn die moet dus omgezet worden in wetgeving. En dat gebeurt in Nederland niet goed. Maar er zijn ook andere landen waar het niet goed gebeurt. En die zou vervangen worden door een verordening. En die werkt wel rechtstreeks. Een Europese verordening. Een Europese verordening. En die is dus afgeschoten door de enorme lobby vanuit, ik denk ook de industrie. Ja. En die ligt niet meer op tafel. Dus we hebben nu deze richtlijn. En ja, wat wij wel heel erg hopen is dat deze richtlijn niet afgezwakt gaat worden. Maar Europa doet het op dit punt dus beter dan Nederland. Ja, ja. Duidelijk, dankjewel. Anne de Vries, jurist bij Natuur en Milieu. Dank je en succes met de strijd tegen de pesticiden, het gebruik daarvan. We gaan even schakelen met de VPRO, Julie Blusset, geschiedenis bij Nesorek. Natine, Julie, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat gaan jullie doen? Nou, een mooier bruggetje met vroege vogels kunnen we ons niet wensen. Jullie hadden het natuurlijk, hebben het vaak over vogelzang en allerlei lokroepen die je hoort. Wij gaan het straks hebben over de lokroepen die je inmiddels al een jaar of 100, of nou ja, zeker 70 jaar niet meer hoort, maar die je vroeger voortdurend hoorde in Amsterdam en andere grote steden. Namelijk dat van de straatventers. We spreken straks met Ewout Sanders. Die heeft een boek geschreven over de vergeten geschiedenis van Joodse straatventers. En die werden ook allemaal gekenmerkt door een bijzondere lokroep die ze hadden. En wat extra grappig is, jullie hadden het net over Beethoven die inspiratie putte uit de Gilgors. Er zijn dus ook straatventers geweest die vervolgens weer hun waren aanboden op de melodie van de Vijfde Symfonie, waar jullie het net over hadden. Dus dat straks allemaal. We gaan luisteren, zo direct. Vanavond een nieuwe aflevering van Vroege Vogels TV. We trekken langs de Diefdijk op de grens van de Betuwe. 7:55 op NPO 2, geweldig gebied. En daar staat weer een nieuwe aflevering van onze jongerenserie. Maar natuurlijk klaar op YouTube met Raisha Zegelaar, dit keer over de zeearend. Fijne moederdag. BNN VARA. NPO Radio 1 podcast. In Wat Blijft volgen we het spoor terug van recent overleden Nederlanders. Zoals sportvrouw Gien van Manen. Jeetje, wat een icoon. Hier zit ik mee aan tafel. Ja, dat was echt geweldig. Verhalen kwamen, dingen kwamen. En ja, dat was voor mij natuurlijk uniek. Zij heeft echt wel sporthistorie geschreven. Politicus Dries van Acht. De motor die Van Acht aan de gang hield was rancune. En toneelmaker Jozef van den Berg. Eigenlijk is het leven en het theater bij Jozef van den Berg een soort eenheid. Wat blijft? Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu op NPO.